الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. إخوة الإيمان، كم له كما تلبو جانا تاريخ جانا وقت تتنقى جانا تبا تقوم بمده وتكون مدى محاضرة عن بعض بإذن الله سبحانه وتعالى وتوندشا لمولمويته شخويته أبو عبد السلام جاهد حفظه الله تعالى ورعاه. كتك مده سنوان بإن شاء الله تعالى واتسليه نكيلا أليكو أنزي أنيوهيلي بس يخلقين داني أنيوهيلي na aweze kupata faida mbalimbali ambazo zitakazopatikana katika muhadhara huu. Kisha baada ya muhadhara tutaruhusu maswali, lakini katika njia ile ile ambayo tulitumia toka jana na leo vile vile, njia ya kuandika maswali hayo. Jazakumullahu khair. Kuongeza shukrani zetu kwa Allah Jalla wa Ala kwa kuneemesha awalan kuwepo katika eneo hili awal mubarak fi bayt min buyuti Allah ta'ala. Hivyo hivyo katika tukio hili la dauratul ilmiya katika mji huu wa Nzega, kwa kweli hii ni neema iliyokuwa kubwa, wa hasatan neema hii inabatana kwa sababu tumekaa kwa ajili ya kusukuma gurudumu la maendeleo ya kielimu, hivyo hivyo gurudumu la da'wa salafia, da'watun mubaraka, da'wa ya kheri na da'wa ya baraka. Kwa kweli watu wengi katika sisi au katika Waislam neema hii iliyowafikia sisi, Allah tabaraka wa ta'ala ametuneemesha kwa neema hii, basi ni wajibu wetu kushukuru, na hivyo hivyo kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala atudumishe katika neema hii, sababu ni neema iliyokuwa adhimu, na hakuna anayejua neema hii isipokuwa yule ambaye aliyokuwa ndani ya daira da'wa salafia. Yule aliyekuwa ndani ya da'wa hii anayejua neema hii, kuanzia wale wa mwanzo wetu wa msahabatu wa tabi'una wa man tabahum ila yaumina hadha. Na neema hii ni neema ambayo imeambatana moja kwa moja na kuishi na kwenda sambamba na vile ambavyo alivyotuachia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ameondoka na kutuacha sisi fil mahajatil bayda, na si pengine isipokuwa ndani ya manhaji hii fil mahajatil bayda, ndani ya manhaji hii ambayo sisi leo tumo. Kwa kweli huwezi ukaabiri ukamaliza maneno kuhusu neema hii. Kikubwa ni kuendelea kuwalingania watu na kuwasisitiza watu washikamane na manhaji hii, na wengi wale ambao walikuwa nje bidayatan ya manhaji hii, baada ya kuingia wameona tofauti iliyokuwa kubwa, na kila mmoja katika sisi ni shahidi ya nafsi yake kwamba hapo kabla alipokuwa nje ya manhaji na baada ya kuwemo ndani ya manhaji anaona vitu mbili tofauti. La ilaha illa Allah, ambapo vitu hivi vinamdhihirikia kila mmoja katika sisi. Watu watulie, ni hali ya umeme tu ya kawaida. Ndugu zangu fillah, sentoshi tunaendelea na lakini licha ya watu wengi wa hasa na shababu kuanza neema hii, bado wale watu waliokuwa nje ya daira da'watu salafia wamegawanyika makundi mbalimbali, na katika hayo kuna wengine wao ni wakinzani tu, wao hawataki kusikia lolote lile, summun bukmun umyun, kwamba wao hawataki kuona wala kusikia wala kusema kama ilivyo dawa. Na kuna wengine wao wanataka kusikia, kwani hii dawa salafia hafadhani inalingania kitu gani, ina tofauti gani na wengine, ina tofauti gani labda na ikhwani muslimin, muslim brotherhood, ina tofauti gani labda na Hizbu Tahrir, chama cha kisiasa, chama cha mukhala, ina tofauti gani labda na sufia, ina tofauti gani labda na makundi mbalimbali. Kuna watu wanataka kufahamu, haki ya kufahamu, na uenda baada ya kufahamu kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, basi wanaweza moja kwa moja na wao baada ya kuwa wamefahamu wakaingia katika da'wa salafia. Hivyo hivyo kuna wengine, iko wengine wao ni masalafu, lakini nyoyo zao bado hazijathibiti katika dawa, wanakuwa na zaza katika nyoyo zao, ukitikiswa au kurudishwa kwa namna moja ama nyingine, basi uweza akayumba na kujiona kwamba wala ilaha ulai wala ilaha ula, wapo huku wala huku, tukikutana na masalafu utakuwa na masalafu, lakini ukiondoka ukakutana na watu munharifun, ukakutana na watu wa bid'a, wakawatia shubha kidogo na utata kidogo, basi wanaweza wakaegemea upande huo. Kwa hali hiyo na mantiki hiyo, basi iko haja kubainisha na kuelezana kuhusu mahali ni dawa da'wa salafia au simad da'wa salafia au zile alama ambazo zilizopo katika da'wa salafia, kwamba salaf alama yao hasa ni hivi. Je, masalafu alama yao ni kanzu na kudaragasia au kanzu kilemba, au masalafu hawa wanalingania kitu gani hasa? Na je, unaweza ukawatofautisha wao na wengineo, ukawatofautisha masalafu na khawarij, au ukawatofautisha masalafi na tablighiin, yani matablighi, kwa lipi hapa? Kwa hiyo umeona tubainishe hili, ili kila mmoja aliyekuwa hapa na atakayesikia haya basi aweze kuelimikiwa na aendelee yule aliyekuwa katika salafu kumwabudia Allah tabaraka wa taala kama vile ambavyo tulivyoamrishwa, na hivyo hivyo aendelee katika muamala kama alivyokuwa wema waliotangulia. Na yule ambaye alikuwa hajui, basi afahamu, ajue kwamba kwamba usalafu alama yake au ile mihimili yake ni kadha wa kadha, na ni tamayuzi bainaha wa baina ghayriha, kati ya usalafi na usiokuwa usalafi. Na maana ikionekana kwamba kwamba hawa ni tablighi, kwa maana huyu ni msalafu, leo nienda msikiti fulani nikasikiliza, baada ya kusikiliza kuna bwana mmoja mtablighi alikuwa akizungumza. Kwa nini? Baada ya kumsikia yale anayozungumza ikadhiria kwamba huyu ni mtablighi, au baada ya kumsikia anapozungumza ikabaini kwamba huyu ni haraki, min alharakiyin alladhina yamiluna ila alikhwani almuslimin, kwamba huyu ni mwanaharakati ambao wao wanakwenda wakiegemea katika mwenendo wao, katika mfumo na mwenendo wa kiikhwani muslimin. Au akamsikia akaona, kwani nimemsikia kijana mmoja au shekhe mmoja au dai mmoja, nimemsikia dakika tano, huyu dai ni msalafu, kwa yale maneno yake huyu ni msalafu, analingania ila da'wati salafia. Kwa haya yataweza kubainisha na kupambanua kati ya dawa salafia na vile vile na dawa zingine ambazo zinakwenda kinyume na mfumo na manhaji na utaratibu aliyouacha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile utaratibu ambao waliulizania masahaba radhiallahu ta'ala anhu, na hivyo hivyo utaratibu ambao al-a'immatul kibar, maulamaa waliotangulia, wao waliishi na kueneza utaratibu huo na kueneza mfumo huo ambao mpaka leo umebakia inda ulamai almuasirin, na wao wamechukua kutoka katika kutubi ahli sunnati wal jamaa. Ndugu zangu, siku zote tukiongea tunasema dawa salafia ni dawa ni mubaraka, ni dawa ya baraka. Kwa nini? Kwa sababu dawa hii haijaingia na shawaib wala uchafu wala vipukupuku vya aina yoyote, bali imebakia kwa nisafi ya kama atarakaha nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, imebakia vile vile kama vile ambavyo alivyoiacha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo ni tofauti kabisa na wengine wote au makundi yote yaliyobakia katika dini hii, kwamba wao mwenendo wao ukiuangalia kwa dhati kabisa na ukifuatilia kwa dhifka, utakuta ni mwenendo ambao umetungwa na watu au mwenendo ambao umejadiliwa na watu katika maulama wao na wale mufakiru na wao. Dawa salafia la mwanzo kabisa nalingania dawa salafia tahqiqu al-ubudiyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Dawa salafia kitu cha mwanzo kinacholingania na kinachoa mayiz baina masalafi na wasiokuwa masalafi, kwamba masalafi au dawa salafia yeye imesimama na kusimika katika kuthibitisha kwa mwenye kuabudiwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake. Hili ni la mwanzo ambalo kubwa, ambapo hili si jambo geni, ni jambo ambalo walikuwa nalo mitume alayhi msalatu wassalam. Mitume wote waliotangulia ambao walitumwa na Allah tabaraka wa taala, wao walikuja katika kulithibitisha hili. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa jitanibu at-taghut. ya kwamba hakika tulituma au tulipeleka katika kila umma, katika kila jamii tulipeleka mjumbe rasula, na yule mjumbe alikuwa akiwaambia wale watu wake ambao wametumwa kwao, ani'budullaha wajtanibut taghut, wa muabudini Allah tabaraka wa taala, na mjiepushe na kuabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Hawa ni mitume alayhi msalatu wassalam ambao dawa yao ilikuwa ni hii, ambapo fadhila yao ilikuwa kufungwa na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hapo alikuja naye vile vile akiendeleza muendelezo ule ule wa kuambia watu bidayatan kufaru Quraishi, wa mwanzo ikiwa ni wale makufaru wa Quraishi, kwamba ani'budullaha wajtanibut taghut, muabuduni Allah tabaraka wa taala, na vile vile mjiepushe kuabudia asiyekuwa Allah. Kama mnakumbuka katika sira, baada ya maneno haya ndiyo ugomvi na kusuma ilipokuwa imeanza, baada ya mtume sallallahu alayhi wasallama kuwaambia kufaru Quraishi waache kuabudia vyote wanavyoabudia isipokuwa mwabudia Allah tabaraka wa taala peke yake. Kulo haya ambayo aliyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam, aliamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni jambo la mwanzo kabisa, ndiyo ni moja na la kwanza kabisa ambalo dawa salafia inasimamia. Kwa dawa salafia maana inawalingania watu katika kuja kumwabudia Allah tabaraka wa taala, si kuwaabudia watu, si kuwaabudia viumbe, la hasha. Ukiangalia musannifat, mihadharati ya maulama waliotangulia na waliopo, wote kwa pamoja wanawaita watu waje wamwabudia Allah tabaraka wa taala peke yake, kwa sababu ndiyo dawa ya mitume, ndiyo dawa ambayo Allah tabaraka wa taala aliwatuma mitume waje waifikishe kwa viumbe. Na kila mtume la mwanzo kabisa alolingania ambalo alowaita watu ilikuwa ani'budullaha wajtanibut taghut, wa muabuduni Allah tabaraka wa taala, na mjiepushe na kuabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu huo ndio msingi wa manabii wote, huo ndio msingi wa dawa iliyofanya nao tangulia, basi ndio msingi hivyo hivyo wa dawa salafia. Wala kila dai yoyote ikisimama katika madhhabi salafia, mama atakavyozungumza, basi atazungumza la mwanzo kuzungumzia watu kwamba muabuduni Allah tabaraka wa taala, kuambia wasiokuwa Waislamu waache kuabudia asiyekuwa Allah, kuambia Wakristo waache kumwabudia Yesu bali wamwabudia Allah tabaraka wa taala, kuambia Mayahudi waache kumwabudia Uzairun na vitu vingine bali waje wamwabudia Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo kuambia Waislamu wamwabudia Allah tabaraka wa taala na wamtakasie yeye dini yake. Kwa hii ni katika maali ya da'wati salafia. Na vile vile قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا بن جبل إلى اليمن ثم صلى الله عليه وسلم في اندي ألكم ثم معاذ بن جبل إلى اليمن نبي ريبيو لما بعث عليا بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى اليمن فقال له ثم صلى الله عليه وسلم أذفهم أكم أنبياء معاذ في اندي أنم فريك أنم ثم كن دعوة anampa maelekezo na mafundisho, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, hakika yako Muadh ibn Jabal wewe unawaendea watu min ahli kitab, watu ambao waliopewa kitabu, ai al-yahudu na nasara. Ahli kitab ni Wakristo na Mayahudi ambao wao walipewa kitabu, walipewa kitabu wa Kristo, kitabu cha Injili, na Mayahudi walipewa kitabu cha Taurat, lakini mbele huko walienda wakabadilisha kutoka Injili mpaka ukaja vitabu vya aina mbalimbali ambavyo si vile alivyoteremsha Allah tabaraka wa taala. Lakini mama atakavyokuwa wale ambao yantasibuna ila thalithi thalatha fahumun nasara, wale ambao watakaojinasibu na msingi huu, basi na wao watahesabika kuwa ni wanasara, wawe Wanyamwezi, wawe Wasukuma, wawe Wadigo, wote hao watahesabika kwa nani? Kuwa ni wanasara. Kwa sababu gani? Kwa sababu itanaku fi itikadi, kwa sababu wamejiunga na kujinasibu na itikadi yao, kwa haijalishi kwamba hawa ni kabila gani. Kitendo tu cha kuwa wao moja kwa moja wamejiunga na itikadi hiyo, basi itahesabika kwamba haulai minan nasara. Hapa ni kuondoa shubha ya baadhi ya watu kwamba wanasema bwana manasara na mayahudi makabila mengine ya nchi zingine ukitoa wale wa pale katikati hawahusiki. Sikutumwa ila kuondoa Israeli waliopotea. Kwa hiyo sasa kuwaje mdengelego ukawa mnasara? La, kinachozingatiwa ni kwamba mtu kujiunga na kujinasibu na itikadi yao. Na itikadi yao kama ajaa fil Qur'an, laqad ghafara alladhina qalu inna Allaha huwa thalithu thalatha. Laqad ghafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Ile itikadi yao mama, itikadi ya kimsalaba, utaki ukiita mtatu mtakatifu. Ambayo yote kijiunga itikadi hii, kitofautiana miamala mingine na hivi na hivi, lakini ikiwa katika itikadi hii, basi hiyo mina nasara. Kwa hiyo lifahamike, na kwa kufahamika hii kuna shubaha nyingi inaweza kuweza kuzuia, na kadri ya mikoa hizi shubaha zilikuwa zimeenea sana kwamba hawa sio naenda kwa mbele. Kwa maana hiyo an-nabii sallallahu alayhi wa sallam alimtuma Muadhi ila Yaman, anaambia innaka taati qauman min ahli kitabi, hata yako wewe unawaendea watu waliokuwa kitabu, watu ambao wana elimu ya kuelewa mambo ya Allah, mambo ya uwepo wa Allah, wanaelewa mambo ya mitume, kwa sababu walishio vitabu na walisoma, ambao ni khilafu na kufaru Quraysh, khilafu na Waarabu ambao wao hawakuwa na kitabu mikabu. Kwa hiyo fahamu kwamba ni watu gani ambao unawaendea. Unawaendea watu waliokuwa na ilmu katika masala yanayofungamana na dini, licha ya mchanganyiko na mchafukogo uliotokea baina yao, lakini bado wana ile khalfia ya vile vitabu. Akamwambia falitakun awwal ma tad'uhum ila an yuhidu Allah ta'ala ila an ya'budu Allah wahda, kwamba akamwambia jambo la mwanzo ambalo anatakiwa uambie hao watu ukifika kwao, waje wamwabudie Allah tabaraka wa ta'ala, waseme la ilaha illa Allah, na moja kwa moja kumwabudia Allah tabaraka wa ta'ala na kuacha kuabudia vitu vingine. Huyo mtume sallallahu alayhi wa sallama amemtuma Muadh bin Jabal ila Yaman, jambo la mwanzo alaambia walinganie ni anyuwahidu Allah, wambodeshe Allah tabaraka wa ta'ala, wamwabudia Allah tabaraka wa ta'ala peke yake, basi na vitu vingine. Kuonesha kwamba hili ni jambo la mwanzo, ndiyo jambo ambalo mitume wote wametumwa na Allah tabaraka wa ta'ala, na mtume sallallahu alayhi wa sallama sadaka fi hayati, alitekeleza hili katika uhai wake, ikiwafundisha masahaba na ikiwapa maagizo na maamrisho pindi anapokwenda maeneo mbalimbali. Mwanzo kabisa waambie watu haya, na masahaba radhiallahu ta'ala anhum nao vile vile wakatekeleza maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakawalingania watu la mwanzo waje wamwabudie Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa suali, je, imekuwaje? Ni hivyo sawa, lakini imekuwaje sisi ni Waislamu na Waislamu wanamwabudia Allah tabaraka wa ta'ala? Taban ni sawa, Waislamu wanamwabudia Allah tabaraka wa ta'ala, isipokuwa katika jamii za Kiislamu kumeingia taabu mbalimbali, kumeingia mambo mbalimbali ambayo yanaondoa ukamilifu wa ibada ya kumwabudia Allah tabaraka wa ta'ala. Maana kwamba kuna baadhi ya Waislamu kwamba wao wanachanganya katika kumwabudia Allah tabaraka wa ta'ala na vitu vingine. Mithala la dhalika, mfano wake, kuna Waislamu wanaabudia vibwengo, kuna Waislamu wanaabudia vinyamkera. Ni Waislamu wahum yusallun ya'budun Allah tabaraka wa ta'ala yasumun yusallun, lakini wao wana vibanda majumbani mwao, mizimu yao wanaiabudia. Wengine wana miti katika mashamba yao waliachiwa na babu zao, katika miti hiyo mizimu hiyo wanaiabudia. Wengine wanaabudia majini, itakwamba ni Waislamu lakini wanaabudia majini. Kwa hiyo ina maana kwamba wanaenda kinyume na yale maamrisho ya Allah tabarak wa taala na yale maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yapo wapi? Hakuna muislam ambaye amezaliwa na akakulia katika jamii ya Kiislamu ambaye hajawahi kuona kuna baadhi ya Waislamu ambao wanamwabudia Allah, wanatekeleza ibada na wako mbele katika mambo ya, lakini wakati huo wao ni watu ambao wanachanganya ibada kumwabudia Allah pamoja na shirki. Kwa maana hiyo dawa salafia inapokuja kwamba kuwalingania watu wamwabudia Allah peke yake hasa na Waislamu, ikiwa na maana kwamba watu wajiepushe na ibada ya kumwabudia yoyote, waache shirki iwe ni ndogo au ni kubwa, bali wabakie katika tauhid kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Hili jambo liko wazi na ni jambo ambalo la kudumu, sio katika jamii yetu wakati huu tu, bali jamii zotangulia za Waislamu zilikuwa zimevurugika kiasi kubwa na kupoteza mwelekeo katika ibada ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Kwa tunapoambia Waislamu kumwabudia Allah tabaraka wa taala, licha ya kwamba wanamwabudia Allah, lakini wengi katika hao Waislamu wanachanganya ibada ya kumwabudia Allah pamoja na ibada ya kumwabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio utaona baadhi ya Waislamu wakitembea viunoni mwao au mikononi mwao wamefunga hirizi, baadhi ya Waislamu wanafanya matambiko ya aina mbalimbali, ambao vitu hivi wanaoifanya kama sio shirki moja kwa moja, basi ni dhariatu ila shirki, ni daraja la kuelekea katika shirki. Ama mambo haya yanaondoa ule ubora wa kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Kwa hali hiyo basi, imekuwa ni wajibu na lazima watu wakati wote khafadhani duat kuwalingania watu kumwabudia Allah tabaraka wa taala, na basi na kumwabudia yoyote, yani kujiepusha na shirki na yale yote ambayo yanapelekea katika shirki. Hili ni jambo la mwanzo ambalo lina maelezo marefu sana katika maalimi da'wati salafia au simat da'wa salafia. Kwa da'wa salafia imejikita katika hilo, na ndio jambo lake la mwanzo, bikhilafi mathala da'wa ya ikhwani muslimin. Ikhwani muslimin wao wakija mwanzo kabisa wanajaribu kuwaonesha Waislamu kwamba Waislamu ni sha'abun mazluma, ni sha'abun, ni jamii iliyodhulumiwa. Kwa hiyo inapasa jamii hii ifanye juhudi zao zote vyovyote itakavyokuwa, waongeze idadi ya wabunge bungeni kwa ajili ya kwenda kutetea maslahi yao. Kwa hiyo wao miaka na mikaka inapita kwa ajili ya kuwalingania watu na kuwaita watu na kufanya harakati wakati kwamba jambo hilo linatimia, bila ya kuangalia Waislamu hawa kwa katika dini la shirki, wameacha tauhid wao wanakufanya. Kwa hiyo ni khilafu na da'wa ya Nabii sallallahu alayhi wa sallam, ni tofauti na da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hivyo hivyo dawa ya Hizbu Tahrir. Hizbu Tahrir wao cha mwanzo kabisa ambao wamejishika, kila wanachofanya wakinywa maji khilafa, wakikaa wakipanda daladala khilafa, kwamba jambo la mwanzo kwa wao kwamba kwanza wasimike khilafa, wasimike khalifa. Kwa hiyo Waislamu wafanye watakavyofanya, lakini bila kusimika khalifa basi vitu hivyo hakuna lolote. Maana yake kwamba watu waabudie Allah, watu wana tauhidi ya kweli kabisa, waachane na shirki. Wao wanaona kwamba bila ya khilafa hakuna kitu chochote, ufanye kama ujenga misikiti yote lakini bila ya khilafa hakuna kitu chochote. Hapo haya ni mfano tu wa kuonyesha kwamba ni kinyume na dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umesallama siku zote la mwanzo kabisa alikuwa yuhakiku tauhidi, yuhakiku al-uburiyya lillahi tabaraka wa taala kama marra bina dhalika, kwamba alikuwa akithibitisha juu ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala na vile vile kuitenga na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala vyote ilivyokuwa mpaka katika lahadha hatua zake za mwisho kabisa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama ikitahadharisha kaburi lake lisijaliwe lisifanywe kuwa ni sehemu ya kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu ni kuhakiki al-ubudiyyah lillahi tabaraka wa taala. Kwa dawa salafia imejitita katika hiyo. Ukikutana na maduat ukimsikia dai kwamba analingania katika hili, basi uone kwamba analingania min maalimi fi maalimi da'wati salafia. Ama ukisikia kwamba dai la mwanzo kabisa amekuja yeye analingania kinyume na haya, amerejea kwao, analingania kinyume na haya mwanzo, asijue kwamba huyu dai ni katika maduati munharifi. Mathala baadhi ya watu yatasibuna ila da'wati salafia, lakini wakitoka walikotoka huko makwao, walikotoka makwao wakaenda kusoma, Waliporudi wao la mwanzo kabisa hakuna walichanganya Waislamu isipokuwa ni kuwatukana Waislamu. Dawa yao ya mwanzo kuwaona Waislamu ni majahil, juhala, kuwaona Waislamu ni wapumbavu. Hii sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni makosa, tena makosa makubwa kabisa. Na ikiwa katika safu ya dawa salafia kuna watu wana mtindo huu au mwenendo huu, waache tabia hiyo. Kwa mtu mara ya mwanzo kabisa katika kwao alipotea katika mji wao miaka mitatu, minne au mitano, alipofika tu yeye akajibandika kwamba ni alim jarhi wa ta'dil. Ikaambaka msikiti ndio peke yake, yeye na mwadhini wake fakat. Alafu anasema ati katika haki bwana. Vipi? Kwa haki bwana, haki katika peke yako. Hakuna haki namna hiyo. Baki peke yako. Unatukana watu, kila anaingia shenzi tu. Kila anaingia mubtadi. Kila anaingia balon. Na bali yake maana rasahu mafunzanini katika tauhidi umafunzanini katika aqida hawajui dawa salafia yazi mambo kama hayo, bali hayo ni katika mambo ama yapo katika dawa salafia ni mbarudia kidawa, lakini nafasi yake ila hayapo katika aulawiyat, hayapo katika mambo ya mwanzo kwamba ikawa wote. Na hivyo hivyo hata ikiwepo sio kwa Waislamu wote, kwamba Waislamu wote ni watu bid'a, Waislamu wote ni mahisbi hisbi hisbi. Sasa baki nani kiwa hivyo? Utabaki wewe peke yako na mkeo. Na mkeo anakukimbia. Kwa maana hiyo la mwanzo dai yoyote la mwanzo ni kuthibitisha hili la kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Watu waachane na shirki. Na nyinyi ambao mnasikiliza hapa, kesho kutwa mtaondoka mtarejea makwenu. Mkirejea makwenu mengi sana mtaulizwa kuhusu kile ambacho mmekivuna katika safari yenu. Kubwa ndio mmevuna nini? Basi ya mwanzo mmevuna hiki kwamba tumeamrishwa na kufundishwa na kuelekezwa kumwabudia Allah tabaraka wa taala, na vile vile kujiepusha na shirki na aina zake zote. Hii ndio la mwanzo, baadaye atakuja mengine yatakayofuata. Isiwe kuja huku bwana, sisi huku tumefundishwa rududi tu. Unakuja nini? Rududi, maana rududi ya. Hii itakuwa matuswe, dawa salafia haifundishi hivyo. Iko mbali na mambo hayo. Naam. Jambo la pili ni tahqiqi litiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dawa salafia inathibitisha na kutimika katika swala zima la kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kumwabudia Allah na kumtakasa Allah na kutekeleza zile ibada za Allah tabaraka wa ikhlasan lillahi ta'ala, kisha itiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kumfuata na kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa na maana kwamba hizi ibada tunaiga kama vile alivyofanya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa wewe unamwabudia Allah ikhlasan lillahi ta'ala, lakini ikhlasi yako kwa biduni mutabaa, basi na kuiga ukajizulia tu ibada yako mwenyewe, umefahamiana? Ukajizulia ibada lakini unafanya ikhlasan lillahi, hii haitohesabika kwamba wewe katika ibada. Mathalan wewe ukamwabudia Allah tabaraka usiku wa manane tahajjud kama yukal, lakini tahajjud yako hiyo mguu mmoja salatu kalukandia, yaani umesimama mguu mmoja mwingine umeukunja, umefahamiana? Unamwabudia Allah tabaraka wa taala ikhlasan lillahi tabaraka wa taala, hali ya kuwa unampokesha yeye, lakini umesimama salatu al-kalbandia, hali ya kuwa umesimama mguu mmoja, hii sala yako itakuwa si sawa sawa. Sala hii haitakuwa sawa. Kwa sababu gani? Man allamaka hadha, umeokota wapi hili? Hili ni la kwako, halipo kitu kama hicho, kwamba ni mzima una miguu miwili na ni mzima afya, lakini umesimama hali ya kuwa mguu mmoja, ili mradi kwamba ule mguu mmoja uvimbe upate kuvimba uwe sawa na vile alivyokuwa mtume wa sala, kwa sababu ukisimama hivi hivi miguu haitovimba, lakini ukisimama mguu mmoja muda mrefu mguu ule utavimba. Ukivimba na badilisha mwingine, hii na wewe umevimba miguu, kwamba huu ni mukhalafa. Licha ikhlas ulokuwa nayo, lakini ibada hii haitokuwa ya sawa sawa. Kwa maana hiyo dawa salafia inawalingania watu kuja kutekeleza mafundisho, kutekeleza ibada kama vile ambavyo alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama vile ambavyo alivyofundisha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna lugha inatumika wanasema kwamba dini hii ni mapokeo. Dini hii ni nini? Ni mapokeo. Ismana kwamba haya tunayotekeleza tumeyapokea kama yalivyo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana hakuna ruhusa wala kibali cha mtu akaamua kufanya ibada lakini akatunga mwenyewe kwamba bana ifanyike kwa utaratibu huu au kwa muundo huu, la hata, bali iwe kama ilivyofanyika au kama ilivyofundishwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi kwa pamoja ikikhalifu dhalika la si haikubaliki. Kwa dawa salafia tunasimama wakati wote kuwalingania watu hilo. Kama mtu anajiuliza hawa masalafu ni nini, sasa wanataka nini? Kwa nini hawa wanataka nini? Tunataka hilo, tunataka Waislamu wamrudie Allah peke yake na wajiepushe na shirki na zile salafu za kupelekea katika shirki, na hivyo hivyo wamfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yale aliyofundisha katika mambo ya ibada, katika mambo ya muamala yote ambayo yanafaa yafuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika hayo kuna dalili nyingi sana ndani ya Qur'an ambazo zilithibitisha katika swala zima na mutabaati nabii sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu. Yale ambayo atakayokufundisheni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama yachukueni na mwifuate, na yale ambayo atakayokukatazeni Bwana Mtume sallama yaache na mwepuke nayo. Kwani moja jambo ambayo tuliamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na aidha yakulu Allah tabaraka wa ta'ala قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. سمع واميه ان كنتم تحبون الله ikiwa nyinyi mnampenda Allah fattabi'uni nifuateni mimi, yani ai tumfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dawa salafia inalingania haya, maduati wake, mashehe wake, maulama wake wote hawalingani watu wafuate wao, la hata, bali maduati na waligania watu wamfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio kana kada wasalafia hakuna baba bwana hawa ni wafuasi wangu, hakuna ufuasi, bali wale maamuma na wale maimamu wote ni wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa maduati na muallimu na shuyukhi wanawaelekeza hawa namna gani njia zilizokuwa bora ya kumfuata nani, ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama dawa zingine, kuna wafuasi, mtu ana muridi wake kadiria, kuna kitu cha muridi, wafuasi wako ya wafuasi za kuwafanya kama vile Kibwetele kule Uganda alikuwafanya watu wake, akawafungia katika kanisa akatia moto, akamwambia subiri Yesu anarudi, watu wanaungua vipi Yesu anarudi, wanaungua na Yesu hajarudi, sifahamiani kwa sababu ni nani watu wale, ni wafuasi wake. Ama dawa salafia hakuna kete ambaye analingania watu wawe wafuasi wake. Kwa bana nyinyi wote mnakuwa hapa, inabidi mje mwe wafuasi wangu au wanachama wangu, la hata. Kama ni ufuasi kwa maana ya ufuasi, basi sote kwa pamoja ni wafuasi wa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye yeye tumeagizwa tumfuate yeye. Ikiwa sisi tunampenda Allah tabaraka wa taala, na sisi tunampenda Allah tabaraka wa taala, na tunamfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mfahamiane ikhwa, hili jambo ni jambo kubwa sana. Kuna watu wanapiga dongo, wanatupiga dongo maduati wa dawa salafia, wao bwana wanataka nini ile, wanataka ujiko wanataka na hao wajikane, hakuna ndio kujulikana, wala hakuna nataka ujiko wala kiki hapa mjini, la bali ninachotaka kwamba watu wamfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hiyo ndio kazi ya dawa yetu. Natembea dunia nzima, Tanzania yote na Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla, watu wa dawa salafia wanawalingania watu, wao wenyewe ni wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuwalingania Waislamu wamfuate mtume sallallahu alayhi wa sallam, si kuwafuata wao wala si kufuata familia zao, bali ni kufuata nani? Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dai yoyote, mtu yoyote ambaye yeye labda ule fikra yake anachowaibu ama kufikiria hilo kwamba anatakiwa ajirekebishe ile fikra yake, kama kuwalingania watu na kuwalingania kwa ajili ya kumfuata nani? Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuko mbele kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametujalia kiasi cha ufahamu, kiasi cha ilmu. Kwa hivyo ilmu hii tunaweza kuwafundisha watu kusoma Qur'an, kwa elimu hii tunaweza kuwafundisha watu kusoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama shaba dalika. Kwa hiyo ni wafundishaji, lakini tunawafundisha ili waelekee kwa kumfuata nani? Kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio kumfundisha mtu Qur'an baadaye ukaanza kama bwana mfuasi wangu. Wengine wanageuza habari za ufuasi, wanambia watu wanagombea wanafunzi, huyu mwanafunzi wangu hivi wangu eti wako wako unafanya funda. Hakuna kitu kama hicho, kwamba wewe mwafundisha wafanya hawa ni watumwa, bali mwafundisha hawa wajue dawa nao wasimame katika dawa, walinganie watu katika lile ambalo wewe ulolingania, ni lile alolingania bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna tatizo la watu kuladi salamizi, anaye salamizi hada simidi hada ana uki anta sawa. Sasa wewe bwana usemi ana mimi ni mwanafunzi wa fulani, lakini bwana shekhe huyu mwanafunzi wangu bwana na huyu na huyu wangu dunia najua wewe unafundisha kheri baraka. Allah kulipe kwa kwa hilo ulifanya. Sasa hilo kumtana na Qur'an kwa alama. Sasa lakini tabia hizi zinajenga vijenge, kunakuwa na vijenge vijenge vipote vipote, kwamba haulai tuladi haulai kwa haulai mo hapi hada hapa huku ni kuleta ule ufuasi katika mlango wa uwani, kuleta ufuasi kupitia mlango wa nini? Kupitia mlango wa uwani. Baada ya kutumia ufuasi wangu natumia tuladi kalamizi, unaona ina maana njia nini? Njia nyepesi. Kwa haya ni makosa pia sawasawa, na hili hii ni dhahira ambayo inadhihiri kwa baadhi ya watu. Kikubwa ni kujirekebisha. Naam, hali iko hivyo. Umewafundisha kheri hii hiyo na kheri na baraka juu yao, na kheri kubwa, umewaongoza katika kheri, kama wewe vile vile walokufundisha wamekuongoza katika kheri sabaan. Lakini sio jambo kwamba kujifakarisha na kujenga vipote na vipote, ikawa markazi hii shekha markazi hii anakulabuhu na shekha markazi ya Kahama tayari hapa mahu kulabuhu Sheikh Abu Musa wa Dawla ma hutulabu. Kwa na kwa vipote, basi vipote ziko vipote. Sasa ma haya mbali. Sasa ma mbali. Kwa jambo hili halifasi hili, bali natakiwa sote kwa pamoja kwamba kuwalingania watu katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii dhahira ikhwa, tuiache dhahira hii. Na sasa ndio kubadilisha zile nyoyo zetu, ile mitazamo ya nyoyo zetu. Kikubwa hawa tunaita matulabu hawa. Tulabuna arafiki zetu leo matulabu kule mafundisha sasa kuko naona maduati walingania dawa mbalimbali kwa marafiki zetu tufahamiane kwamba hata zamiri hata sadiki huyu mwenzangu kwa dawa, lakini hii tulabu na nini wapi na wapi nifurahi nifurahi kwa sababu yapo na hata imekuwa ni hivyo. Sasa ni dhahira ambayo kama nilivyosema inajenga ule makundi kupitia mlango wa uwani. Lakini sote sisi tunatakiwa, yani sisi walimu na wale ambao tunawafundisha, sote tunatakiwa tufuate kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lile lilokuwa wajibu kwangu mimi ni wajibu vile vile kwa tulabi, hivyo hivyo lilokuwa wajibu kwa tulabu wajibu vile kwa mwalimu katika kumfuata na kumuiga bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hili hadithi maarufu يا عباد الوصاري رضي الله تعالى عنه أما أنا سيما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فواجب نمتم صلى الله عليه وسلم ألتوم موائزة يلي موائزة إلي فلكيكم موائزة يالي نيوي وجلت منها القلوب nyoyo zikatikisika zikatetemeka sana kwa yale maneno aliyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawaidha yake. Si hivyo tu, wadharafati minha al-uyun, macho yakabubujika na machozi. Yani alisema maneno ambayo yakusa nyoyo mpaka sahaba radhiallahu ta'ala anhu walilia kwa maneno yale, nyoyo zilitetemeka. Na si hivyo tu, kutetemeka nyoyo na machozi yaliyotoka masahaba radhiallahu anhu, wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ايوه متوما الله inaonesha haya mawaidha na watu leo imekuwa kama ni mawaidha ya kuaga, maana kwamba hautotoa mawaidha mengine tena yaliokuwa makubwa kuliko haya. Sasa fa ausina ya rasul allah, tuusie ewe mjumbe wa allah tabarak wa taala. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Uusikum bitaqwa Allahi, na usienda mwanzo kumcha Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la mwanzo, na usia waliopewa watu waliokuwa kabla yetu ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Na kumcha Allah hakuwezi kukata haka isipokuwa kuwe kuambatana ile hali ya kumtakasa Allah tabaraka wa taala katika ibada. Akaendelea akamwambia, wasami'i wattaa'a wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fi riwaya 'abdun habashi. Na vile vile muwe na usikivu, kusikia na kutii, kuwatii wale viongozi wenu, kuwatii wale ambao waliokuwa na mamlaka juu yenu, ambao wanatawalia mambo yenu, muwasikilize na kuwatii. Na toa hii na usikivu huu katika yale mambo ambayo pia kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hadha maarufu ama likiwa ni jambo au mambo ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, hayo hakuna taa. La taatu makruhu fi ma'siyati al-khaliq, kwani hakuna taa ya kumtii kiumbe katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Akaendelea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, yule atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi sana. Haya maneno anaambia maswahaba radhiallahu anhu, na wao mpaka kumalizika karne ya kwanza wengi katika wao walikuwa wamefitwa, kwa mwisho kufa walikuwa takriban mwanzoni mwa karne ya pili 110. Ina maana hiyo ni karne ya mwanzo, leo hii ndio karne ya 14. Na tumeona mabalaa na kila siku anazuka mabalaa mengi mno ambayo huko mwanzo hayakuwepo. Makhilafu mengi ambayo mwanzo hayakuwepo leo hii yeye anafanya nini? Yanaonekana. Tumefahamiana, kuna watu wameibuka leo wanataka kujifanya wao kwa miungu watu, wajifanya wao miungu watu. Tumefahamiana, wao wanajifanya wao ni miungu watu, vina bakwata bwana. Kadri ulivyosikia katika semina hii, waenda kutia uchochezi Waislamu wale bwana. Waislamu wakutana, wale watu wako wengi sana pale, wanafika watu 500, wanakufanya bila kibali na hivi na hivi na hivi. Sasa hivi unataka watu waje kukujulia wewe bwana, ina maana watu wasifanya mambo ya kheri, mambo ya dawa? Inauma tu kwa dawa. Wasayara ikhtilafan kathira, ndio hivi sasa. Ikhtilafu nyingi sana leo hii tunabakwata siba baada ya miaka ijayo siku tutakuwa na kitu gani? Vurugu, vurugu, vurugu ndio hizi. Lakini mngeenda kumsujudia na kumnyenyekea basi mambo yenu msingepelekwa polisi, msingepelekwa polisi kabisa. Lakini kwa sababu amkwenda kwa bwana wakubwa, ndio haya. La haula wala quwwata illa billah, nasallallahu salaama wa afiya. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam bila kusema haya kwa sayara ikhtilafan kathira, akasema fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu kushikamana na mwendo wangu, ni juu yenu kushikamana na sunna yangu. Wa alaykum bi sunnati, kushikamana na sunna yangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na vile vile kushikamana na mwenendo na sunna ya makhalifa wangu waongofu wenye kuongoza. Na pia wengine wa humu al-khulafa'u al-arba'a, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu ta'ala anhum. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Na si hivyo tu, bali wa 'addu 'alayha bin nawajid, na hiyo sunna, huo mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, basi mshoe nao na muunganganie na muubane bin nawajid, kwa magego. Yaani mng'ang'anie na mshikamane nao na mkubali kuwatia kwa hali yoyote mwendo huo, kwa sababu ndio mwendo wa salama, ndio mwendo wa salama ambao mimi nimekuwatieni, ametuatia ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna baadhi ya watu muallifun wanaandika vitabu katika mambo ambayo ya thamatul kubra, mabalaa makubwa kabisa ambayo yameikumba jamii ya Kiislamu ulimwenguni, ni kuwepo na vitabu vya watu ambao yantasibuna ila madhhabi salafi, wanajinasibisha katika madhhabu na mwenendo wa masalafi, kwamba wao wanashikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. na vile vile walivyokwenda wema waliotangulia. Lakini kuna baadhi ya vitu vimefanyika fi ahadi sahaba, wao wanavijengea kuwa ni bid'a, wanavijengea kuwa ni bid'a. Wa minhum muallif wa kitabu aljuma wa madha wabidauha, kama hivi ahkamu aljumaati wabidauha, kwamba hukumu za ijumaa na zile bid'a zake. Sasa bid'a ikawekwa bid'a kwamba adhana ya kwanza ambayo iliwekwa na Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, hii si bid'a, hii ni sunna. ودليل على ذلك هذا الحديث وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وما هي من ويقول من صحابة عثمان نسيبة بالتالي ونما صحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كويت زمن ذاك قالوا هي ويت في تبيدة لا كنا نتوين جينة واو وانا تتيا فانا شنقا نخارة كنا نتو نخارة عن تتيا فشنقا ام لسي او بيبي فبنا كما سنة منا نيانفاني ذاك hivi wao wamesoma hawajasoma? Hiyo elimu iliyokuwa nayo imeruka inakuwaje? Hizi roho mbaya zingine hata umeweza kuwa wachawi bwana, mambo gani hayo? Eti kama sunna tuwasikie mfanye, ina maana kama hatujafanya sisi ndio sio sunna? Hana matatizo sisi kama hatujafanya ndio imekuwa sio sunna? Ni balaa kama nilivyosema kwamba hii ni tamatul kubra, lakini roho mbaya ni mbaya. Mtu anakuwa na roho mbaya na wenzie mpaka anafikia kwamba anaingia kuzichezea. Tumefahamiana ahkam za Allah tabaraka wa taala, ahkam za dini. Sababu roho mbaya mtu anatetea sisi, vipi? Huyu ana roho mbaya. Roho mbaya kama joka la mdimu. Joka la mdimu, yeye ndimu, yeye hali ndimu, wala hali majani ya ndimu ya mdimu. Lakini watu wanatumia majani ya mdimu kama dawa, wanatumia ndimu kwa matumizi mbalimbali. Lakini joka la mdimu limekaa kwenye mdimu, mtu akitaka kwenda kutuma ndimu au majani anamgonga. Hiyo mbaya nyoka, joka la mdimu. Ndio watu wanasikia kuona maneno kama haya, maneno ya kusema kwamba hapa huyu akhtaa, amekosea, amekwenda kinyume, kwa sababu hii ni sunna kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Na vile vile alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa', na mwenendo na sunna ya makhalifa wangu waogofu, ambao si wengine, ndio hawa. Wa min haula wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, au huwa laysa minhum, huwa laysa minhum. Sasa tunasimama kuwapiga watu vita, wanawapiga vita masahaba ar-rafidha wa man shabahum, nao walikuwa nao vile vile injili za kundi hili. Mtu anasema bwana, kwa sababu ni amfanye za kutoa sunna, hadha tamatul kubra. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, mnapenda niongee za kidogo mbele. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kwa maana hiyo ili jambo la kutulazimisha tushikamane na mwendo wake na mwendo wa makhalifa wake waongofu ni katika tahqiqi itibai rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ni kuthibitisha kumfuata bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambalo dawa salafia inaimiza na kuwalingania watu katika hili, na kama nilivyosema kwamba aimizi kuwalingania kuwafuata watu, bali kufuata kumfuata bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akamalizia Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi hii akisema, wa iyyakum muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalala. Jambo la tatu, luzumu fahmi salafi salih, kwa badawa salafia inalingania watu ila luzumi fahmi salafi salih, inalingania watu ila madha ila luzumi fahmi salafi salih radiyallahu anhu, kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Yaani kivipi? Ni kwamba mfano tuna mgogoro katika kutafsiri aya au maana al-murad. Allah tabaraka wa taala anasema, wa a'idu lahum mastata'tum min quwwah, nguvu ni nini? Watu watofautiana katika aya hii ya kujiandaa jihadi, watu jiandae wana nguvu. Nguvu ni nini? Wengine labda wakasema nguvu ni mtu kupiga push up, ukatengeneza misuli ikawa misuli imara kabisa, ikawa na kifua kikubwa na misuli kubwa. Wengine wakasema hapana, nguvu ni kukimbia wakati kilomita nyingi kwa spidi ya kasi kabisa. Tukaona tofautiana. Basi hapa natakiwa kama turejee. Je, kwa mujibu wa dalili imethibiti neno kuwa ni nini? Tuangalie masalafu walisemaje hapa. Ukiwauliza masalafu katika hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala wal hadithu fi sahihayn, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, kwamba hakika si vinginevyo nguvu ile kusudiwa katika aya hii ni nguvu ya kurusha, yani uwezo wa kurusha silaha, uwezo wa kurusha kuki, uwezo wa kurusha mshale, uwezo wa kurusha menjaniki, uwezo wa kurusha risasi, uwezo wa kurusha bomu, uwezo wa kurusha mabomu, uwezo wa kurusha atomic bomb, uwezo wa kurusha nuclear. Ala innal quwwata ar-rami, kwa nguvu hapa ni kurusha. Kwa hiyo nguvu ile kusudiwa si ya kusha mtu akawa na uwezo kupiga kusha 15 au 50 au akawa yeye anakimbia sana, bali nguvu ile kusudiwa katika aya hii ambayo ni ufahamu wa salafi waliotoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii kurusha. Hapa kurusha huko sasa kutabadilika kutokana na zama, kutabadilika kutokana nini? Kana zama fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam walitegemea kuza mishale na mikuki. Ukikumbuka katika vita vya Uhud wana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaweka watu 50 juu ya mlima Jabali Rumah wakiongozwa na Abdullah ibn Jubair radiyallahu ta'ala anhu, wao walikuwa shughuli yao ni kurusha mikuki na mishale kutokana na utaalamu wakati huo. Lakini mambo yalipokusonga mbele, kulikuwa na utaalamu wa kurusha minjaniki sana na bomu katika wakati wetu, na zama ziliendelea mpaka nafikia leo hii. Kuna mambo ya nuclear sasa, mtu anakaa huko mashariki ya ardhi unatuma mzigo magharibi ya ardhi kupitia uwani. Wali ala innal quwwata ar-rami, kwamba nguvu ya kusulikusha. Kwa ufahamu wa aya hii ni nini? Ufahamu aya hii kwamba ambao umeufahamu sahaba ambao wameuliza kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-quwwa al-muradu bihi madha? Ar-rami. Walio masalafu, dawa salafia inalingania watu kwamba kushikamana na kulazimiana na fahamu salafu sale. Ama yale maneno baadhi ya haulai rijal wa nahnu rijal, wanasema hao ni wanamume na sisi nani? Sisi wanamume. Sisi tunasema hapana, nyinyi wanamume kwa sababu mmezaliwa na vitu viwili sawa, na wale ni wanamume ambao wamebainisha na Qur'ani, minal mu'minina rijalu, nyinyi wanamume, wale wanamume kwa sababu ndio wanamume mna vitu viwili, lakini hao ni minal mu'minina rijalu, hawa ni wanamume ambao wamethibitika na uthibiti wao umethibitika ndani ya Qur'an, umeelezewa ndani ya Qur'an. Si tumefahamiana? Tofauti wanaume wa aina mbili hizi, wanaume wa aina mbili hizo tofauti, si tumefahamiana? Lakini wale rijal kwa maana hiyo tuleza nyie rijal kwa maana hiyo mliokuwa nayo, hii ndio tofauti. Hadha wal farqu ba'inu bainakum wa baina haula ndizee ni mbona sidika sireke kama dawa nado wanasi la ruzumi hii fahami sara misale, kama kwa lingani ya watu kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Tukisema wema waliotangulia tunakusudia ni masahaba matabiina wa atba'uhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Wa thabata dhalika fi hadithi Aisha radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala alipoulizwa ayyun nasi khairun, watu gani ni bora, watu gani ni bora, Mtume sana aliulizwa, faqala nabii sallama alqarnu alladhi ana fihi, watu bora ni ile karne ambayo mimi niko ndani yake, na ni karne ya mwanzo, na hawa waliokuwa ndani walikuwa na Mtume sana ni masahaba. Thumma thani, kisha karne ya pili ambao sio wengine, hawa ni tabi'un. Thumma thalith, kisha karne ya tatu atba'u tabi'in. Kwa tunaposema masalafu tunakusudia hawa, tunakusudia hawa masahaba, tunakusudia at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, kwamba hawa ni sio masalafu. Wa dalilu dhalika hadha al-hadith akhrajahu al-imam Muslim fi sahihihi. ama hili swala la kutegemea ufahamu wa wale salafu waliotangulia si swala geni, labda ikawa watu wa sasa kwa sababu wewe umeanza kusikia sasa hivi ikawa ni geni, itakuwa geni wewe umesikia mwanzo leo au katika kama hivi, lakini jambo hili katika dini ni jambo la kale toa kipindi hicho cha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si hivyo tu bali toa kipindi cha maswahaba na waliofuata. Katika kisa mashuhuri cha makawarij, kuna jamii katika watu hawa makawarij wa leo hawa ambao wamejihiri katika sehemu mbalimbali, alhamdulillah katika miji yetu Allah amekinga na shari zao, ni kwamba hawa ni wajukuu lakini na babu zao ambao walikuwa huko nyuma waliwasumbua sana maswahaba, kianzia kwa Uthman kisha Ali ibn Abi Talib na wale waliokuja baadaye. Baada ya kuwa jamii miongoni mwao wametatapanda katika jeshi la Ali ibn Abi Talib, wameasi kumwasi kiongozi, wakakataa kutoa ule mkono wa utiifu, wakakataa kumtii kiongozi ambaye ni amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib kwa vile alikuwa anafahamu maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake kuhusu watu watakuja kutokea watu aina hii, akakusudia kwenda kuwapiga vita. Aliposhauriana na baadhi ya sahaba, wakaona la mwanzo kabla ya kuwapiga vita hawa kuwapelekea mtu ambaye ataenda kuwanasihi na kufanya nao munakasha, kufanya nao mdahalo, kuwaonesha kwamba hayo maslaki yenu ni maslaki yaliyokuwa mbovu, si sawa sawa, yamekwenda kinyume na utaratibu ambao alitufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani sisi tuliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamsikia Mtume sala na tukamuona, lakini katika yale mafundisho yote atufundisha hakuwa akutufundisha mafundisho ya utaratibu huu. Kwa hiyo nyinyi mafundisho haya mmeyazua. Akachaguliwa Ibn Abbas radhiallahu anhu, huwa Abdullah Ibn Abbas akachaguliwa kwenda kuongea nao katika swala zima la nasaha na kuweka nao munadhara wal munaqasha. Baada ya kuongea nao katika maneno mwisho aliwaambia, akawaambia unduru laisa fikum minhum ahadun, akawaambia angalieni, lakini hivi nyinyi wote kundi lenu lote hili ambalo mmeshachukua msimamo huu mmetoka mmeacha swaa ya kiongozi, lakini hakuna miongoni mwenu yoyote katika maswahaba, yaani nyinyi na msimamo huu mliokuwa nao ni msimamo wenu peke yenu, hakuna yoyote katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawa maswahaba wa Mtume sallam hawa ndio ambao walipokea dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa kama daraja la kuunganisha baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na vizazi vingine vitakavyokuja baada yake. Sasa ufahamu mlioujenga na hiki kitendo mlichokifanya, kuna kitendo ambacho nyinyi mmekwenda kadhi katika hawa watu bora maswahaba, hakuna yoyote. Ina maana hii ufahamu wenu ni ufahamu wa makosa, kwa maana inahitajika mrejee katika ufahamu wa maswahaba, na ndio maana mmejiona nyinyi makawarij, yani fima maanahu Ibn Abbas anawaambia makawarij, mmejiona nyinyi makawarij, laisa fikum ahadu min as-sahaba, hakuna yoyote katika maswahaba, ni kuashiria kwamba ufahamu wenu ambao mmewapelekea kuwa na itikadi na mwenendo huu ni ufahamu khata, ni ufahamu wa makosa, mmekengeuka. Rejeeni katika msimamo wa sawa, na msimamo wa sawa ni ule msimamo aliokuwa nao maswahaba. Huyu ni sahaba habrul umma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, anawaambia hawa mabwana makawari ambao wameacha wafanya kuruji, umeacha taa, umeacha utii kwa amiri almu'minin, kwamba huu msimamo naokwenda nao ni msimamo tiwo. Na kutaka kuthibitisha hayo ni kwamba angalieni baina yenu nyinyi, takriban watu 4000 hakuna sahaba yoyote. Huyu ni nani? Huyu ni sahaba, ni msidhari sahaba. Yarji ila man? Yarji ila sahaba, anarejea kwa wale wakubwa katika masahaba, anawajengea hoja, anatoa hoja dhidi yao kwa kuegemea kwa masahaba. Yaani kwa maana sasa kile kwamba umuhimu na ulazima wa kufahamu nususi za Qur'ani na Sunna, ala fahmi man ala fahmi salafi al-umma, ikiwa na maana maduati wa dawa salafia si wa mwanzo wao kuwalingania watu wafahamu kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ili jambo ndio jambo walokwenda nalo waliotangulia katika masahaba walikuwa kirejea kwa khulafaur rashidin, hivyo katika masahaba kirejea ila al-ashr bil-basharina bil-janna, hivyo hivyo kurejea kwa masahaba wakubwa alipokuwa akipungua akarejea mpaka alipoisha akapatia wachache wale matari wakarejea kwa masahaba katika kazi zao mbalimbali, yani kuifahamu dini kwa ufahamu wa ufahamu masahaba, sio kufahamu dini kufahamu dalili kwa ufahamu wa Kinyamwezi. Mtu akawa amekurupuka ametoka kulima viazi na mpunga yeye akaifahamu dini anataka yeye, hapana, bali kuifahamu kwa ufahamu wa ufahamu masahaba. Wewe Mnyamwezi wewe ukafahamu kwa ufahamu wako? Hapana, angalia wale walifahamu vipi. Ikiwa masahaba wenyewe walifahamu, kina Ibn Abbas wanafahamu, wanarejesha watu katika ufahamu wa nani? Katika ufahamu wa masahaba. Ndipo pale sasa maduati dawa salafia tunapolingania watu kwamba kulaziniana na fahamu salafi saleh, kulaziniana na ufahamu wa wema waliotangulia. Na wema waliotangulia kama kulta as-sahaba tabi'una wa man tabi'ahum bi ihsan radiyallahu ta'ala anhu. Sasa mimi ndo nasema ndugu, sasa wewe unakuja kwa kwenu huko Dar es Salaam unaje kutukana au hivi? Sasa wewe si ndio unaona wengine? Ah, sasa ndio. Ndio yeye ndio kwenu huwa nje nyumbani. Yeye ndo yani mimi kama vile nilivyosema katika hadithi na mal amalu bin niyati. Ikatolewa mfano kule kwamba unakati jira kwa Allah ya Rasuli. Imezungumzwa hivi na sababu watu yale makundi mawili alikuwa anajua hiji la nini. Yaani kutaji tafsiri ya. Kwa sababu wao ndio watu hiji la kuna watu walio ama hadi wapokea zao. Na hapo nilisema Nyamwezi ndio wenyeji wetu. Sisi tunataka ambapo tusiji ndio tumepokea na Nyamwezi. Sasa no, na sasa lazima sababu wenyeji wetu sisi tuheshimu bwana. Hatu wasemi hili kwa sababu sisi tunaheshimu na tunawapenda. Tuhibbuhum. Wakaza masalafu. Na mkija kule kwetu basi ndio hivyo tena. Tumefahamiana kwamba dawa salafia inawalingania watu katika ufahamu ufahamu nusus za Qur'an na Sunna ala fahmi salafu saleh. Nimetoa mfano mwanzo ile aya. Nikakuonesheni namna gani ule ufahamu unaweza ukawa umetofautiana na ufahamu baadhi ya nususi sharia. Lakini inatakikana ni kufahamu kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na hapa katika hili utaona hiki ni kikwazo kikubwa sana kwa makundi. Makundi yote dhala, mfano jamaati tablighi. Jamaati tablighi wao walikufahamu zile aya za kutoka fi sabilillah. Wakazichukua na wakazijengea muundo maalum, na kwa muundo huo watu wengine hawaruhusiwi kutoka nje ya muundo huo. Katika hayo kwamba wao tauhidi wanailingania ni tauhidi ar-rububia, zaidi wao kama na tauhidi ar-rububia, wakiona tauhidi al-uluhia inaitafarqa inafarakisha. Naam, taban, na ndio asili yake. Kwa hiyo wao wanatashikamana ar-rububia, tumwabudu Allah, Allah angalia nikupenda, bila hivyo nikumba yuko amende ungekuwa sio nachungulia watu, ungekumba nyanya ungekuwa sana kachumbari sasa hivi. Tunafahamia bana mjesikia hilo kumbo kufanya buku kati ya mashimo. Hii ni tauhidi ar-rububia. Tunafahamia wao ni usitoke katika nukta hii, ukaenda huko kwingine utaenda zoo zogo. Je, hivi kwa utaratibu huu ndio ufahamu wa salafi saleh? Wale waliotangulia sahaba wa tabiuna wa aima walifahamu hivi kwamba ukienda kulingania wewe usilingania mambo ya tauhidi al-uluhia, watu kumwabudia Allah kujitera shirki, walingania kwamba watu kumjua ukubwa wa Allah peke yake, kwamba Allah ndio kuumba yeye na kweli ametuumba na Allah kwamba ni mkubwa na ngali hivyo hivyo. Je, ni haya tu ufahamu na utoa wapi? Ndio kama ni ufahamu uliotoka kwa Kandahalawi, Muhammad Ilyas Kandahalawi at-Tabligh as-Sufi, ndio ambaye ametokana na ufahamu huu ambao ni ufahamu uliokuwa umekwenda kinyume na ufahamu wa wema waliofanya nini? Wema waliotangulia. Si tumefahamiana hapo? Hivyo hivyo katika makundi ya kina ikhwan muslimin kwamba je, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mnatuambia bwana, tuhakikishe kwamba sisi tumejaa bungeni, yaani miaka yote zaidi ya 40 50 kutafuta kiti kama ilivyotokea Masri kwa watu wa miaka 80 wanatafuta, wanaingia katika uchaguzi ili wapate rais. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuja cha mwanzo kulingania watu alilingania kwamba yeye apate ufalme. Bosi, naona Mtume sana maana yeye alikuwa ni jambo kubwa kwa yeye mbele ya ufalme. bali yeye alikuwa anataka watu wamwabudie Allah tabaraka wa taala peke yake na wacha na shirki. Alidumu katika hali hiyo miaka yote 13 aliyokuwa Maka. Sasa mbona haya mmeacha mchukua hizo? Kwa nini? Kwa sababu hawa wamechukua baada ya nusus na wakazitafsina kulifahamu kwa ufahamu wao, wakaacha ufahamu wa wema waliotangulia. Ikawa watu wanakwenda nyuma wanatafuta madaraka. Na yale madaraka mkiyatafuta na kuwa mkiyapata za kugawana na kuwa kama jambazi. Majambazi imepora pesa huko, sasa ikifika ikiona imekaa chini wagawane, hapo lazima wengine wapo wapi? Lazima. Na ili kuepusha hilo utakuta majambazi wanagawana njiani kabisa. Yaani kila mtu anachukua chake anakupa nacho. Sasa mnapogombea madaraka imefika nani awe si ndo mkuu nini ndo mbunge nani? Hapo balaa lake sasa hapo. Mwisho wa yote watu wanakufundishana hapo. Sifahamiana. Mwisho wa yote kukutana na ndio yakatoka makundi kama kina Ibu Tahrir ilikuwa ni Ikhwan Muslimin. Lakini baada ya kwamba kuto kuafikiana na kugawana baadhi ya madaraka na baadhi ya vyeo, yule bwana Annabahani akatoka akaanzisha pote lake la Hizbu Tahariri, chama huru wanakiita hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwenda kinyume na fahamu ya salafu sahihi, kuacha kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Na haya tunayozungumza kwamba ufahamu wa wema waliotangulia sio kama tunazungumza tu tumeatoa tunakotoa kwema kwetu tumeatunga, la, ni mambo ambayo yapo ndani ya vitabu ambavyo sote tunavitegemea, na huenda sote sisi na wale ambao tunapendana nao vitabu hivi tunavimiliki. Sasa tufungue vitabu ili tuangalie dalili zinasemaje katika haya. Je, wenzetu watangulia kwa kutubi tarehe wa siari walifanya nini katika kadhia kama hizi? Wao hawataka, lakini sisi masala madwata kwa duniani kwamba tunawalazimisha Waislamu walazimiane na ufahamu wa wema waliotangulia. Na kuwacha ufahamu huu yatazuka makundi mengi mno, yatazuka makundi mengi mno ambayo kuna mengine tumeyafikia na mengine leo hii hatujayafikia. Kwa hiyo basi ni mahali ni dawa salafia, dawati nnas ila madha ila luzumi fahmi salafi sale, ndio tunasema kitabu wa sunna ala fahmi salaful umma, kwamba sisi tunaenda kitabu wa sunna ala fahmi salafu salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Mtu anakuja bwana wote bwana sema sawa, ni salafu salih au sisi bwana wote tu sunna bwana, sunna gani? Kuna sunna ya kiikhwani, sunna gani? Wote bwana wote ndio harufu, tuambie sunna ya shaira sunna gani? Je, ni sunna ya kisalafu? Unaona mtu anang'anga macho, ujue mwiba ushamkwama. Unajua kabisa kwamba hadha munharifu, unaangalia utamtibiaje sasa? Unajua ukishindwa utamtafuta mtu ambaye anaweza kumtibia. Ni kipengele ambacho imekuwa ni mwiba. Mwiba ulikuwa kwa makhawariji kama katika kisa cha Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, na imeendelea kuwa mwiba kwa makundi yote yaliyokuwepo katika saha tazama zetu yaliyotangulia atakayokuja inshaallah, kwamba ala fahmi salafu hawataki. Sababu anasema hapa sisi tumepewa akili bwana, ya ulul albab, enyi wenye akili. Tunaposema kwamba ala salafi ala fahmi salafi umma, sisi hatuambii machizi sawa, wala ili hatuwaambii watu hatuwalingania watu walioenda wazimu wala kwa milele. Tunaambia wenye akili, kwa ili hizo akili zao kuzitumia sawasawa ni kulazimiana haya. Na ndio maana Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma kama dhakara dhalika al-Imam al-Hakim fi mustadrakihi, amewaambia ni msomo wenu umekwenda kinyume na msomo masahaba, umekwenda kinyume na msomo masalafi. Sifahamiana na yeye, alikuwa anajua kabisa anaongea na watu mukadaa, na si ukadaa tu hivyo, bali ni watu ubad, ni watu wa ibada, kama kala nabii sallallahu alaihi wasallam tuhakiru salata kwa salati, mtalidharau sala zenu kwa sala zao. Lakini amewarudisha kwa wale wa mwanzo kupokea dini hii. Kila nani wa mwanzo kupokea dini? Wewe hamna masahaba wao kufahamu hivi? Sawa, walio aliongea na watu wenye akili. Sasa tunakuambia hivi, tunafahamu kwamba nyinyi mna akili timamu, na uenda wengine mna akili nyingi zaidi kuliko sisi, lakini tunaelekea katika utaratibu, kwa sababu dini hii ni jambo la mapokeo, jambo limepokewa. Sasa akili yako itumike kutekeleza yale mafundisho tuliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama hiyo akili yako isiwe ni akili kwa sababu ukakaa ukaanza kuzuazua vitu na kupanga vitu. Sio utaratibu huo. Ina maana ukienda kinyume na utaratibu huu, basi wewe utakuwa mina ala albab, utakuwa ni katika labda ukala ulmajanini, utakuwa upande huo. kwa maana hiyo kwamba tunawalingania watu kuwarejesha katika madha luzu fahmi salafi as-sari fa kulazimiana na ufahamu wa wema wa zambuli laiti kama sijafahamika nifahamu. Hii ni kipengele cha tatu mwisho sana baada ya unadana hizo wendaura naenda kusema kwa sita ya vile vijana la kitu watu watatoka nje haya hii kitu. Vile vile dawa salafia inawalingania watu na kuhadharisha alhadharu wa tahadhiri min albid'ati walmubtadi'a, kwamba kuwahadharisha watu na bid'a na watu wa bid'a na bid'a na watu wa bid'a. Kwamba dawa salafia, maduati wa dawa salafia tunaposimama kulingania, ukifuatilia mazungumzo yetu yote na wote wanazungumza, hata kama watu hawajuani, mmoja yuko Kongo Kinshasa, mwingine yuko Dar es Salaam au yuko Zanzibar, ukifuatilia utakuta hivi vipengele ambavyo tunavyoenda navyo, utakuta kwamba sote kwa pamoja basi tamani kuzungumza kwetu tunapiga ile vipengele hivyo, ni kutahadharisha watu na bid'a wal mubtadi'a na watu wa bid'a. Na hilo limethibiti kama tulivyoona katika hadithi ya Ibadu Musara radhiallahu ta'ala anhu kama qala iyyakum muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ikituhadharisha na kutuonya juu ya mambo yenye kuzuka, kwani fa inna kulla bid'atin dalala, kwani hakika kila bid'a, kila yenye kuzuka ni dalala. Na hiki yenye kuzuka fiddin, katika mambo ya dini, sio katika mambo ya mustaraati, mambo ya sanaati, mambo ya utaalamu aina mbalimbali, sio katika haya. Na wala hakuna mtu yoyote, sio ulamaa wala duata, akasema bwana mafeni bidaa hiyo, bidaa hiyo toa toa, sio katika hayo. Hakuna anayesema maneno hayo. Na bwana da kundaija kwa ndege, utapanda ndege bwana, sasa ndege kwa ndege bidaa hiyo, inabidi upande punda, pande punda mpaka Maka. Mwana sio katika hiyo. Hii ni ujinga wa baadhi ya watu. Kuna watu ni wajinga, lakini wao wanachukua nafasi katika jamii za Kiislamu, wanaongea vitu vya kijinga jinga. Ndio kama haya, tunapozungumzia bidaa tunazungumzia katika upande gani? Hii bidaa iliyokatazwa katika upande wa watu wa dini, yaani kuzua mambo katika dini, mambo ambayo, jambo hili la ibada ni jambo ambalo linaitwa sheria na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akaja mtu yeye akawa amefananisha naye, amezua jambo ambalo linafanya ibada. Kwa hizi ndio kinachokatazwa, ama haya mambo ambayo tuko nayo haya hayamo katika hili. Sio bwana makapeti, sio vya rangi tumetengeneza kwa tofali na hivi. Hiki kitu kipo. Tutalazimisha bwana kama nyinyi mnataka kukua jengeni msikio udongo. Tutasema sababu tuchukue udongo tukaandike kandike hapa. Tunasema hapana, masuala msikizo yako njema. Ni msikiti misafi kabisa. Ndio kitu hicho. Na ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tanzifi masafi. Sio kuipamba wazukuru furaha, bali kuisafisha na kuwa misafi na mizuri. Tuko pamoja. Kwa maana hiyo ni kujiepusha na bid'a. Haleluya. Raa Aisha radhiallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, na vile vile man amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Hizi ni riwaya mbili ambazo katika swala hili la kutahadharisha bid'a huwa zinatumika na zinatumia. Ya kwanza, mwenye kuzua katika jambo letu hili, katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo ambalo sio katika dini, fahuwa raddu, basi jambo hilo ni lenye kurudishwa, ni lenye kukataliwa. Sasa anaweza akaja mtu akasema mbona nimezua bwana, ni bwana nimelikuta tu. Katika riwaya nyingine inakuja maana amila amadan, hii sasa yule ambaye hajaanzisha. Kuna waanzishaji ambao wametunga mara nyingi katika zama zetu, hapo zama za tangulia. Alafu kuna wale wafanyaji sasa, kina nyinyi, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, yule ambaye atakayefanya matendo tendo ambalo halipo tendo hilo katika dini yetu, jambo hilo si lenye kukubaliwa, jambo hilo litakataliwa. Nikitoa mfano wa karibu zaidi ni maulidi, labda huu unaweza kufahamika zaidi kwa sababu ni jambo ambalo ni oti, yani kila siku inaendelea kuwa ni jambo la moto moto. Maulidi, watu wa maulidi ni kwamba tunapingana nao katika nukta hizi. Hatupingani nao katika nukta ya uwajibu na ulazima wa kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hilo sisi kama mnavyosikia katika hadhara yetu, durusi zetu, tukemtaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunamswalia kwa sababu ni amri. Sawa, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. والبخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم نريوا هنا بعد ما يقول فانا في الجمعه اليوم اذا سيدي قوم صليا سنه ندعو لي سنه قوم صليا وانا متومه صلى الله عليه واله وسلم جاءت ما تكتا ورا قواه ني صلاه هي شغل يا مولد هي قوم هو ده هو ومولد wote vile mnavyofahamu kama na tofauti za katika nchi mbalimbali mundo huu ibada hii. Hii ibada haijafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiana. Kwa ibada kwa sababu haijafundishwa na imenasibishwa kwenye dini, basi fahu wa raddu, hiyo ni yenye kukataliwa, haikubaliki. Na ni makosa, ina maana mtu amezua irtakaba al-maasiya, amefanya makosa, amefanya maasi. Kile kitendo cha kuitakiwa mbele ibada hiki ni kosa. Haya ni maasi, mafanya ni bid'a. Tufahamiana. Nina mswalia Mtume, kumswalia Mtume shafundishwa. Kuna mawaidha, mawaidha shafundishwa inajulikana. Yeye ni kwani hamtoi mawaidha katika misikiti yenu? Mbona yasemi mnasimama katika misikiti kadha wa kadha, mnasema mawaidha mbalimbali mazuri, tena mengine kuongoza sawa, lakini kwa nini napata mawaidha katika maulidi? Kwa sababu hii sio tunasoma Qurani, kitabu cha Allah, maneno ya Allah. Naam, lakini maulidi bila sisi hatuzungumzie somaji ya Qur'an, tunazungumzia hii ibada, huu mfumo huu, huu ni bid'a, umezuliwa, umeanzishwa. Sisi tumefahamiana. Kwa hiyo kinaweza kuanzishwa kwamba ama kumswalia Mtume ni jambo la wajibu, ni jambo la dini, na ni amri kwa Allah tabaraka wa taala. Hauwezi kusema mtu kwa ametimia sawa sawa bila kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini haya ya kutua ndio ambayo tunafanya nini, tunayazuia na kuyahadharisha. Na huku kuyahadharisha haya na kuyazuia haya ni himayati makanati nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kulinda nafasi ya Mtume sallallahu alayhi. Yaani unapokuja na maulidi yako kwamba hii maulidi kaifanya Mtume, unamzulia Mtume kwamba Mtume ame amefanya nini, amefanya kwa sababu hii haijafanyika. Sasa wewe unaona kama umeongeza, inaonekana kama Mtume alisahau zao kama yana kapita pita wewe ukaja kujazia. Sasa tunasema hii haipo, hajaifundisha. Tunasafisha vile ule uwanda upate kung'aa, vibakie vile ambavyo vilivyokuwepo, vile ambavyo alivyovifundisha. Tumefahamiana hapo. Sasa tukifika hapo, ndo hapo sasa kwenda kusomeana serikalini. Hapo ndo watu wanasimama hapo kugorodi kusomeana serikalini, hamna kingine, ni maulidi tu. Nyinyi mmechomwa hapa serikalini huko kwa sababu maulidi, sio kingine. Zingine kama kanzu naona baa, vibaragashia naona baa, lakini wanajua kabisa hawa wapinzani wa maulidi. Kwa hiyo ndio maana wanaona hao mtu kama kababa la gazeti yake huyo anakwenda anaelekea bomani. Wewe unafanya nini mzee? Unafanya nini mzee? Wallahi wale watu wabaya sana, wamefanya nini? Wabaya kabisa Allah. Nani Zakaria kabisa. Mbona? Hapo wale ni wabaya. Kisa tu ni hii. Nani kweli sasa tunapinga? Swala la bid'a tunalipinga. Miongoni mwa bid'a ni maulidi na bid'a za aina mbalimbali. Kwa hiyo tunapinga kwa sababu ni kumdhulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuidhulia dini. Kama tulivyotangulia kusema, hii dini ni mapokeo, ni hizi sheria, hizi ibada zimekuja hivyo hivyo, zifundike hivyo hivyo na zifanyike hivyo hivyo kama ajaat. Sio mtu atokee aambishe tu, hata ikiwa na faida kiasi gani, lakini kwa sababu haipo katika mafundisho, haiwezekani, haifai, na inatakiwa wasimame watu waipinge na watahadharishe umma wa kahra, vijana wapinge, waatane jambo hilo, kwa sababu ni jambo la uzushi. Kwa dawa salafia ikihadharisha bid'a bi anwaa ya mukhtalifa, kwa aina mbalimbali, ndio dawa inasimama hivyo. Ndio dawa kwa utamsikia dai salafia anakwambia hiyo ni bid'a, huo ni uhizbi na huyu ni mubtadi. Na upande huu vile vile kuhadharisha watu wa bid'a, kuhadharisha watu wa bid'a wal ahzab, watu ambao wao ndio wamekuwa vinara katika kuwalinga kuwalingania na kuwaongoza watu fi abwaati jahannam. Hawa kuwahadharisha wa fulanun mubtadi'un dalun. Limada inakuja ila tafsir, kwa sababu yeye ndio analingania watu kufanya bid'a fulani, na anafanya bid'a hii na analingania watu wafanye. Tafsiri yake anasema jarahu ma tafsir, tafsiri yake ndio hiyo. Tumefahamiana, anasema inwaka inwaka ila ila mahali ijiangukia katika sehemu yake, ndio kwa fulani mtu wa bid'a kwa sababu hii, fulani mtu wa bid'a kwa sababu hii, kwamba huyu huyu ni mtu wa bid'a kwa sababu taasisi yake yeye aliyokuwa nayo kazi yake ni kuendesha bid'a na kulingania bid'a na kufanya bid'a. Kwa hiyo hawa ni watu wa bid'a, si kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu yale aliyokuwa nayo, tukisema kwamba BAKWATA ni watu wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu wao wanalingania watu katika bid'a, tunasema uridi na mwingine kadha wa kadha, na hivi nasaha kwa wao, na tunaambia hivi kwa hoja na dalili, na wao wajibu kwa hoja na dalili. Sio kujibu kusiana utami na kuchomeana serikalini, hapana. Sisi ni raia bwana, wote raia wa nchi hii bwana, sawa, wote raia wa nchi hii. Sasa lakini inawezekana imeruhusiwa na inakwenda sambamba tu kwa kuambiana kwa hoja na dalili kwamba nyinyi ni watu wa bid'a. Kwa sababu gani watu wa bid'a? Unafanya maulidi, unafanya kitima, sio watu wa bid'a. Kuambia hata baraza kuu nyinyi ni watu wa bid'a, watu wa maandamano, watu wa kuhamisha watu kugomea mambo mbalimbali ambayo yanafaa kwa jamii, hii ni watu wa bid'a. Mnawalingania watu katika nini? Mnawalingania watu katika bid'a, na mwenye na maandamano mengineyo ni watu wa bid'a. Bid'a yake mnawalingania watu katika maandamano, tumefahamiana. Kwa hiyo ni watu hawa kwa sababu ya bid'a. Sasa bid'a kama bid'a, maumu kwa maarufu inkasara ya kusmeni, kuna bid'atu fasika wa mukaffira. Kuna bid'a ambayo mtu anakuwa ni fasik, yaani muovu afanye maasi, na bid'a mtu ambaye kwa bid'a hiyo na mtu akawa kafiri, aisomeshwa hoja na akurudi, basi ulama kibabu wanamhukumu kwamba fulani kafir. Katika hayo ni hizi bid'a mufasika na hizi bid'a za mambo ya masima haya ama maulidi, hizi bid'a zina maasi, na bid'a tu mukafira kama qawlu bi khalqi alquran wa bi alquran imeumbwa kama shaba dhalika, hizi bid'a mukafira. Sasa hawa mubtadi'ina, mubtadi'ina ikhwa billah, hatukusudii naposema watu wa bid'a tukakusudia wa amatul muslimin au amatul mu, yani ya jumla ya Waislamu, hapana. Hawa wanapelekwa pelekwa tu na watu wengi kaa mbele, watu ambao ni watu wazuri, watu wenye kulingania tauhidi wa sunna. Hawa wasingekuwa na tatizo wangefuata tauhidi wa sunna. Na ukitaka kujua hili, katika misikiti sehemu mbalimbali ukijengwa msikiti wa sunna, watu wanaingia waumini wa kawaida, wanafanya wanaenda taratibu mzuri tu, wanaenda kitaratibu wa sunna. Hawa watoto wanazaliwa katika mitaa hiyo, wanakuwa watu wazima, wanakuwa watu wa sunna, wanaenda masomo shuleni na mavioni, wanakuwa watu wa sunna kwa sababu kuishi na kulelewa na kuishi katika misikiti hiyo. Kwa hiyo tunakusudia mubtadiina khasatan ni wale ni yale mahakamati, yale maviongozi ya kibid'a. Hii tumefahamiana, yaani hapa hili lazima lifahamike. Hawa lakini hawa wengine ndio ambao sisi tunasimama kuwalingania kuwahadhari, jamani, hawa ni watu wa bid'a, wanawalingania nini kani kwenye bid'a? Hawa ni duwatu fi abwabi jahannama, ni madai wamesimama katika milango ya jahannam. Mkiwajibu hawa, mkiwafata, watatumbukiza mtende, mtendeni huku. Hii ndiyo njia iliyoachwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Mkiifata njia ya Mtume sallama, sisi na nyinyi sote tutakwenda kunywa maji katika hodhi la Mtume sallallahu alayhi wa sallama, tutaikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallama, inshallah tutaingiza peponi, tutakuwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Lakini njia hii ni njia ya Abu Jahal, njia hii njia ya Karuni, njia mbaya, imtende njia ya udushi, sivyo? So hii ndio ambalo ama iangae sasa, isifikie sehemu tukawabidilisha wote, alafu tukabaki watu wawili msikitini. Mbona kwa hiyo tumza kama una msikiti kwa mtaani ambao wewe peke yako na mwezio ni basi kwa sababu hiyo poa mambo sasa vipi sawa, watu wote hizi bid'a sheikh fain dawa bwana mzuri katika kuna fain dawa wa ile watu katika sana. Hii ni takfiri, hii ni nao mina abwai takfiri, yani bagani msalafu mtaa mzima mebaki wawili tu, mtakutana na mchana imani ingia msikitini mnajia ila hakuna kitu kama hicho. Hawa watu tuwalinganie hawa watadawa kwa usulubu uliokuwa mzuri, kwa busara, kwa maneno mazuri, kuonesha haki ni hivi ili waifuate, na batili ni hivi ili wafanye waiache, kwenda nao katika muamala mwema. Ama hawa ahlu bid'a al-makhaqamat hawa ومن تاب على شكلتهم هاوا هاوا يعني هاوا ndio hadi nazungumza na ukiangalia ukiwaanisha na waumini wao ni wachache sana, wao ni wachache mno, si tumefahamiana, kuliko waumini. Na hawa ndio mfano kama heri kama hizi zimetokea hapa, wanawazuia waumini wasije. Sawa, waumini wana hamu kuja sana, ogopa muumini. Kuna waumini wengine wamekaa vibarazani huko sasa hivi wamejiweka, anaogopa, anasikiliza kwa mbali, anaogopa kuja ile kionekana na kahamati wake itakuwaje. Subhana, yeye anaona maneno mazuri mashaallah, lakini sasa je, chera ni kinyo namba itakuwaje? Afu ni kwa frame ya ile msiki wao, ni nani frame ya? Sasa ni nani frame hivi ya habari bwana? Hawa watakiwa fanywe dawa. Almuhimu ni kuhadharisha watu wa bid'a na kujitenga na watu wa bid'a. Na kuwaacha watu wa bid'a. Na kuwaacha watu wa bid'a. Shuhuda inakuja. Nyinyi masalafu mnakufurisha watu. Kazi yenu ni kuwakufurisha watu. Na sisi tunaunganishwa na wale watu wa kibiti. Sijafahamiana? Kwa sababu gani katika kipengele hiki? Kipengele hiki kwamba hawa watu wa bid'a tunawaambia watu wa bid'a, yaani wao wanahesabu kwamba sisi tunawaambia wao makafiri. Lakini hili si sawa sawa. Wala sisi hatuambii wao ni makafiri. Mfano wao siki namba kwata, si baraza kuu, si baraza gani. Sisi hatuambii makafiri, wao ni Waislamu. Ni Waislamu wenzetu. Na sasa nakubali hilo na hatusemi yao ni pakan. Au kujipendekeza kwao, la, tunasema hivyo ni dini. Kidini kwa maana ni Waislamu wenzetu. Lakini wao wamekosea katika masuala haya kadha wakadha, na mfano wao tunayotoa. Tena wamekosea kwa mujibu wa hoja na dalili, kwa mujibu wa Uislamu huu ambao sote tunaufuata, kwamba wao wamekengeuka. Ukikengeuka kufanya maasi, yani sawa sawa na Muislamu akanywa pombe, akaitwa kama Muislamu ni mlevi. Sio kama tumekufurisha, tunajua Muislamu. Tunamuona apesuka acha pombe, huyo anakwenda anaanguka. Sio ndio mtaba, sio kama anakwenda. Ana chupa kama mtu kwaanza anakwenda. Baada ya siku mbili tatu, Ramadhani imeingia, anaacha pombe. Au ameacha pombe au amejiuzuru kidogo anastafu. Sawa? Ramadhani ikisha anarudi kwa pombe. Huyu kusema kumwambia huyu mlevi sio kukufurisha, kwa sababu mlevi kwa sababu ya ukulaji wake wa pombe. Kwa hiyo kuambia watu hawa bid'a kwa sababu ya kufanya kwao bid'a na kutetea bid'a. Na bid'a tumesema ni maasi, bid'a tufasika ni maasi, wafanya maasi. Nimefahamiana hapo? Naam. Sio kwamba wao kafiri, la, hasa watu katika daira ya Uislamu. Ima wale labda watu ambao walofanya bid'a ya takia ukafiri na akasomeshwa hoja na akahukumiwa hivyo. Lakini Waislamu ni Waislamu, na ndio maana wao tunaingia kwa misikiti yao tunaswali, wao wanaswalisha sisi tunaswali. Sio kama watu wa bid'a tu tunaswali kama yao. Ile ya kweli bid'a haja sikia kwa nini ni mkafira. Kwa sababu hatuwakufurishi wao. Basi tunaambia ni haki yao waliokuwa nayo. Wanafanya maulidi, maulidi ni bid'a. Wanatetea ni watu wa bid'a. Si tumefahamiana? Waislamu Waislamu. Hivi Muislamu akosea? Anakosea? Sasa katika makosa anayokosea Waislamu hawa ni haya bid'a. Kwa sababu ukosea haya, kosa hili halina sifa nyingine isipokuwa kuwa ni mubtadi'a, kuwa ni mtu wa bid'a. Ndugu zangu, mmefahamiana? Naam. Kwa hii sio takfiri. Sio kwamba tumewakufurisha. Wana haki katika Uislamu huu, wana haki zote akiambana sisi tuko nazo. Haki ambazo sisi tuko nazo tunazitaka, na wao wanazo na Waislamu wenzetu. Lakini ni watu wa bid'a. Kwamba kwa kufanya kwao bid'a. Sasa ili watu katika sifa hiyo iweje? Waache hayo. Wakiacha si watu wa bid'a. Wakiacha bid'a walifiati. Sio watu wa soma hizi kwa watu wa bid'a. Ni watu wa sunna. Si watakuwa ni masalafu. Na usalafu sio kwamba nikikundi lazima nikupe kadi mimi. Naweza kukutoa kadi nyekundu, naweza kukupa kadi yellow card, ukatulia tulia. Ah, huu ni mfumo ambao upo tumeukuta na tutauacha. Hakuna haja lazima uwe sawa kwamba katika semina kuna watu wengi bwana kuja hapa na mimi nitaweza kwenda nionekane sana kidogo. Sasa sikuonekana. Hebu na utakuwa dikani. Hakuna habari hizo. Wewe utakuja katika semina na mambo yako, fanya mambo yako. Una mashamba yako, unajia magugu, nenda kalini kafalilio huko. Sawa bwana, utafuta riziki na wanao au kwa biashara. Nenda. umekuwa na nafasi njoo kaya albaraka, wewe utaki utaki kuhudhuria hapa sawa, usihudhurie, wewe pita fanya shughuli zako mtaani, pita hapo nenda swali kitakuja kwa ni si alama lazima uwe salafu uhudhurie semina, hakuna kitu kama hicho wala hakuna anayesema hivyo. Umen kala dhalika fa huwa mubtadi, itakuwa ni bid'a. Ikiwa ikiwa watu bwana asikuja katika semina mtu wa bid'a, huyu ndio mtu wa bid'a yeye. Sasa hivi sio yani kigezo wale wa shughuli zao bwana, lakini matulabu na watu wameamua kusafiri na kuja kuhudhuria kwa wingi huu ambao tunauona, alhamdulillah khair wa baraka, Allah ni khair, sote kwa pamoja tumefahamiana. Walio hii ni sifa ambayo wako nayo, lakini si takfiri, si atuwakufurishi wala atuambii wanafiki. Yaani wajue kuna vipengele ambavyo Waislamu wengi katika nchi zetu au duniani kwa ujumla, jambo la nifaka umeleta mbele kidogo, tunakwambia mnafiki wewe bwana, kidogo tu mnafiki. Lakini sisi masalafu tunasikia mtu anaongopa, anaongopa uongo wa wazi kabisa, lakini hata kumwambia mnafiki, hata kumwambia nini mnafiki. Lakini watu wa kawaida, mtu akimuongopea anamwita mnafiki. Sasa tunajua neno nifaki nini maana yake, sababu cha muongo sio mnafiki. Sivyofahamiana? Kwa sababu nifaki ni jambo kubwa la kumtoa mtu kwa Uislamu. Nitakwambia kuna hadithi ambayo naenda kuitumia katika mafumo ambayo sio aya ya munafiki thalatha wa minha idha hadatha kadhaba. Kwalio sasa hee, huyo ameongopa, Muislamu mnafiki? Muislamu lakini muongo. Tumefahamiana? Muislamu lakini nani? Lakini muongo. Kwalio masalafu tumesimama imara katika kuwatetea Waislamu kubakia katika Uislamu wao na kuwapa sifa zao zile ambazo zinastahiki. Kwalio masalafu si watu wa kukufurisha watu, labda kwa kufurisha, kuna watu wanaokufurisha watu ambao wanafanya kazi serikalini. Ndio kwa kazi serikalini, kafiri huyo, kafiri huyo. Ah, takfiri. Hakuna salafu yeyote anayemkufurisha mtu ila yule ambaye sabata takfiru, ukafiri wake umethibiti, ukathibiti sana pesa na maulamaa wakauelezea, utapata maulamaa walivyosema. Lakini sio wale wale mtu akamkumbia, hizi ni manhaji za takfiri ambao sisi ndio wapinzani namba moja katika dunia hii, sio Tanzania, katika dunia hii wapinzani wa takfiri ni sisi. Na mtu yeyote akigundua kwamba katika sisi ana mwenendo huu tukamnasii akakataa, mtu huyu tunamhadharisha kwa Waislamu. Itakwamba ikiwa ni msalafu lakini akaba mndona ndio huyu sio salafu, hadha takfiriyu, huyu ni takfiri, hadha kidijiyu, huyu ni mkibiti. Sivyo? Yaani uone ile insaf waliokuwa nayo masalafi. Sasa kwa kuambia tu bid'a ndio unatukufurisha, hatukufurishi, ni hata bid'a uone kisha bid'a kwa mtu sunna. Tunafahamiana sababu, tunafahamiana Islam kweli. Sasa hadharisha bid'a na tunaipiga vita na unawasikia maduati wa sala kuna udhia vita siku zote, ukisikia wale bokati watu ya Allah ya Allah ya Allah, sasa jamani, kwani hakuna mikatiba mingine eh? Kwa anambia tulia, kumba macho unywe dawa, dawa ya usungu, kumba macho, kumba macho na kunywa dawa, nakuwa kama dawa ya Abu Dauda leo. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجل من كفر الجاهل. Haya maneno ameyasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huu ni mukadima, si tunakufundisha basi yule mzungumzaji na watu kufundisha wote hivi. Sikiliza. Huu ni mukadima bwana. Sasa akisikia mukadima huu na ukitaka kujua mtu mgonjwa, wewe anza na mukadima huu. Utaona na huyu anapokuta kuna matapo yake, huyu anaondoka. Unajua? Na wewe na huko na mwangao na mshioko kwa mzigo huko. Inakuta mukadima ni bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Hii haina maana ya takfiri. Enyi ndugu zangu Waislamu, hii haina maana hadha itakiva, unaonesha hukumu kwamba kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni nini? Ni motoni. Ndio unachoonesha hapa, kwa leo jihadhari na hiyo. Lakini hujaambiwa wewe mtu wa motoni, watuambia mtu wa motoni, tuna hukumu kwamba mwenye kufanya hivi vitendo hivi ni motoni. Si tunafahamiana? Kwa mtu ambaye anadai anatakiwa hukumu yake ni hii, huyo nani hii, lakini sio wewe. Manu ayinu kwa fulano fulano na man ayana fahu wakati waka fi khata, anakuwa ameingia katika kosa na anatakiwa arekebishwe. Na ikiwa analisemea mbele za watu, basi ifike sehemu baada ya kutembea mbele za watu aje alikane ile jambo yataraja alisahihisha kama alikosea, lakini masalafu hatuna hali ya kukufurisha watu. Na nyinyi mkiondoka hapa mfahamu hivyo, wamtende kwa kukufurisha watu ni makosa makubwa mno kukufurisha Uislamu, bali yule ambaye uliothibiti ukafiri wake na maulamaa akawa amehukumu maulamaa kibaru. Na usio maulamaa sio sisi, ndio tunatokea hapa kwa sema maulamaa maulamaa bwana maulamaa maulamaa kibaru wako miji mbalimbali, miji ya Haramaini, miji ya Yaman, kwa ghairi hani albunani muslimin ambao walihukumu kwa bila. Na sisi tunafuata aqwalahum, tunapata madha, tunafuata kauli zao. Naam, kipengele cha mwisho kabla ya kuruhusa maiki dawa salafia nadhania alwasatia baina alghului waljafa, alwasatia baina alghului waljafa, ukatikati kati ya ghuluu kupetuka mipaka, waljafa na utusuavu. Hili ni migogoro kubwa sana ambalo lipo katika jamii ya Waislamu kwa hasa shabab, ambalo dawa salafia inalitibia hili. Takuna katika waumini kuna baadhi wao kwa sababu ya kushikamana na ibada na vile Allah alivyowajalia na kuwafikisha ibada ina fulani, kama mtu ameshikamana nayo sana, sifahamiana basi na mwenzie fulani naye akawa yeye ameshikamana na jambo ibada fulani anaweza sana, labda huyu anaweza sana yeye ana nguvu ya kiyamu leili, huyu mwingine huenda mwezi mara moja wiki mara moja, huyu mwingine ameshikamana sana somo, Allah amempa nguvu anaweza kufunga somo Daud anakula leo anafungua kesho kwa ile nguvu aliyopewa na hii, kwa sababu anasema ya dini watu kwa tofauti na watu kila mmoja alipewa nguvu kwa upande wake. Basi mtu sasa akawaona watu wengine wote ibada zao zote hamna kitu, kwa sanafari ya cheza tu wana sana gani kwa kimefali bana anasema kuwa Allah hindi hindi viki sana sana makuwa Allah sana gani sana na pia kiki ilu mekosa kosa mbina pia imrani yote ama kidogo. Hii ni guluu kidini, hii ni nini, huku ni kupetuka. Yeye anijulia uvitu alafu anaona wengine wanavyo kisa kama anafanya kitu kami kimetimia shurutu na ahkamu na dhawabit kimetimia, lakini anaona kuna kitu. Au wengine wanafunga alhamisi kama adhabu ya kwa somo Daudi, anaona watu somo ya khamisi wa sinei hamna kitu, yeye ya somo Daudi ndio na anataka watu wote ili kwa leo wasio imara wafunge Daudi. Hii si sawa sawa, huku ni kupituka, huku ni nini, kupituka. Mfano mwingine katika isbali, sasa mfano isbali, isbali al-afdal khizar al-mu'min ni sitaq, lo kwa bora vazi la muumini ile kati ya muundi ni sitaqaini, kati ya miundi miwili ngoko mbili, yani nguo ikiwa hiyo ndio bora ni afdal. Lakini wala junaha ma baina al-ka'bayn, hakuna ubaya nguo ya muumini kaene kwa juu ya zile vifundo viwili vya miguu pale chini enkazi ikaene hapa pale, hakuna ubaya. Sawa, ma asfala min al-ka'baini fa fi an-nar, ama itaruhuka na kufunika vile vifundo viwili motoni. Sasa ikawa mtu anavaa kanzu yake yeye fauka al-ka'baini, fauka madha al-ka'baini, sio tahta, iko juu ka'baini, na huyu mwingine anavaa nisfi saq, nasema huyu nisfi saq fa huwa fi afdal, huwa afdal yani bora, lakini huyu aliyevaa fauka al-ka'baini hayupo katika makosa. Sasa huyu aliyevaa nisfi saq akaona huyu aliyevaa fauka al-ka'baini kwamba sisi hamna kitu bali la dafa la dafa la dafa atubali la dafa sasa mbona ufige kitu kile kile ila dafa hii ya ikwa ya ikwa za min aina hadha hii hulu huku ndo mtu anahama anaondoka huyo mtu mkimfuatilia kama mtu anaingia takfiri anaondoka kwa sababu nafsu maneno ni nabii sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo sasa mtu anamuona yule aliyovaa juu ya kombo mbili yeye anaona hamna kitu ili awe na kitu aisafa naye kitu kiko juu kinaning'inia kiko juu kabisa. Wewe ulikuwa juu, upande afa wewe ni bora zaidi. Kilheri wa kiafdalia. Lakini huyu haiko hata makosa. Kwa hiyo haifai kumtana vibaya alafu muone vibaya huyu. Akisamuona vibaya ile ambayo aloguruza, shuka mnasihi tukamwelekeza akapuzia. Sisi tumefahamiana, kwa huyu anafanya dhambi. Nielewa sana. Mfano dhahira hii ipo hiyo. Hii dhahira ipo, sahihi ni dhahira ya ghulu. Ni vitu vya sheria. Lakini hii dhahira ya ghulu wengine wanaita labasa, labasa hii. Kwa mbona? Mimi yote kuna mwangaza hivi, je, labasa basa zake ni nini? Keki. Eh, aina hapa. Na aljafaa ni ule usukuwavu, mtu ajali makosa, ajali Muislamu, ajali dhambi. Yaani yeye ajali sunna. Sawa, watu tunapanga safu, safu zimekuwa zimenyoka, mtu akifali anaweka sutura, hii ajali baada ya kufika kama atasalia mlangoni, ndio jafari. Hii ni jafaa usawabu. Sasa usala kuna lengania ila wafatia. Kati na kati. Kati na kati. Ukiangalia huu al-ghurur ndio mtandao alikuwa nao takfiri. Sasa ndio kwa takfiri kule. Eh, kabla hajapotea potea. Dar es Salaam huko. Walipoanza miaka ya nyuma wakaanza balaa. Wake ya kabisa. Wakawa wanatembea na viroba. Unajua viroba? Sandarufi hizo. Wamezikatakata hata mianazo begani. Wakitaka kuvuka barabara kwenye lami kama hivi. Hiyo lami za nje nje ya nyi huko. Anatandika viroba na kuvuka na kanyaga. Alafu anamchukua anatandika. Eba sasa vipi ndio kabali vipi? Naona na bali. Huyu bwana majinoni. Hebu mbakhiro. Kwa vipi? Anakuambia, "Eh bwana, hii lami ya kafiri haifai kanyaga." Yaani lami ya kafiri, walio lami ya kafiri amechukua kilo kiroba kilichotendwa kaba. Kile kiroba kimetendwa nani akaba? Tuandaje kwa nani akaba? Sawa, amekichukua na kanyagia kile, ile kanyage lami ya nani? Ya kafiri. Hizi hizo. Walipoitwa hoja dhidi yao, ah, wakaona viroba ndio vile vile kumbe. Viroba ndio? Ndio yale yale. Viroba ndio vile vile kama kafiri bwana mashina huko. Wakawa nakata majani ya mgomba. Wamekata majani ya mtaka huyu wajua mkulima tu ana shughuli zake ya majani ya mgomba. Kwa majani ya mgomba ni kujizuilia sikanyage lami ya kafiri. Lakini wakati huo amevaa yebo yebo. Ndio ndio mama amevaa kanzu imetengenezwa Madina. Sasa kama sio jamani, haya mshama sasa hivi mnabeba nini hivyo? Mnabeba majani ya mgomba. Sasa inabidi mvae vibwaya. Unajua vibwaya tengeneza kwa nini? Mvae vibwaya, na pia nguo hizo ndio tuko huko huko. Wamefanya wakaacha, wameama. Kwa makwao sasa wamerejea katika uafdal, kumenda katika balaa kabisa. Sasa unaona kuluhu ya mambo. Hii ni kuluhu, yani unaweza ukasema hivi mtu wa kawaida anafanya hivi, anafanya. Na mpaka kupitukia kwenda kuona kwenda kuwaua Waislamu wenzao. Kwa sababu wameanzia mbali. Sasa haya ni mambo ya ghurur. Na jafaa ndo haya tunazungumza kwamba watu wajali sunna, hawajali mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani mtu wajali yuko yuko tu. Hii dawa salafia ndio ile kati na kati. Isishuke wala isipande ikawa imepitiliza mipaka. Kwa sababu ukifanya tasharti katika dini itakupiga mweleka. Dini hii ukifanya tasharti na watu wote wafanye tasharti, watu wote wapige mweleka wote. Waliobakia ni kwa rehema za Allah, watu wameingia katika manhaji salafi, basi hao wamepona. Ama wale ndio pembeni wameacha, wengine leo wana makapero, wengine wana mapenzi. Na hili kwa sababu gani? Kwa sababu wao shatta fi din. Sasa dini hii ghalabahu imewapiga mweleka, pia mtama chali umeondoka. Almuhimu dawa salafia inawalingania watu katika wasatia. Watu kuwa katika kati, katika kati fil ibada, katika kati fil muamala. Watu kuwa katika muamala uliokuwa mwema, muamala tabia njema. Tujifahamu kwamba sisi ni wanadamu, tunaishi na wanadamu wenzetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwanadamu, aliishi na mwanadamu wenzao, aliishi na makafiri, aliishi na Waislamu. Lakini muamala wake ulikuwa ni muamala tumtajiba, ni muamala ambao hauna mfano, ambao sisi tumetakiwa tuwike, tufuate. ina maana kufuata ule muamala zile tabia na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha na muamala kawaida ndio usawasawa na ndio wasatia na ndio nini, ina maana kila mmoja kuanzia viumbe binadamu waislamu wote kwa islamu mmoja ana haki yake, na hiyo haki kila mmoja akiipata hakuna atakayenung'unika kwa sababu ni haki iliyokaa sawa sawa, ni haki iliyokuwa na muumba wao. Kwa sisi masasa walijania nyinyi kwamba tuwe katika hali ya wasatia, tusiwe katika hali ya ghuluu wala katika hali ya jafaa. Kwa mambo yanatupita tujali, mtu ana imetokea bwana misiba ya mtu amekufa, Mkristo amekufa, mtu anaenda pala kanisani yupo tu, umeona watu wanaimba wanaomboleza, naye ananesa nesa ana bwana vipi hawa jirani yangu unaenda nesa tu wewe vipi wewe ufanya kazi mwenzangu bwana wewe vipi bwana huko ibada usiingie huko. Sipo kwaana. Kuna sehemu mwisho. Na huu ni uzembe ambao utakiwi. Kweli wana majirani zetu sio kwa Waislamu, wana haki zao. Na lazima tu watuishi nao kwa wema, kwa amani, kama tunavyoishi kati yetu. Lakini kuna mambo kusaidiana, lakini misaada na mpaka mwisho hapa dini imeweka mpaka mwisho. Ama ukiovuka huu sasa, wewe unaenda kwa Jafa. Unaenda katika hadi Jafa. Sisi wangu. Ama ukitaka uishi nao kwa vipi? Jirani yako nyumba na nyumba ndio kafiri bwana. Abaza kubui. Kwa hivi, abaya kwa nzuri bwana zenu, ajambo, familia ijambo, khair, alhamdulillah. Bwana mzee basi muone bwana mzee huyo anaumwa, anaumwa kuna amelazwa hospitali, kwenda kumtembelea. Mkristo, Yahudi, sio msao na kumtembelea hospitali, unabeba zawadi kama chungwa, kama maembe, kama ndizi, unapeletea jirani yako. Ana haki ya nini? Ana haki ya ujirani. Kila ni hapo unampa sawa, unampa pole, unampa pole sana na hivi na hivi. Sababu jirani yako muamala tayyiba. Sisi tunafahamiana. Ina maana unakwenda kaza mipaka. Hivyo hivyo hapa na tatizo ni kopeshe ya Allah, hapa na ina kopeshe ina kukupa tukua, mimi hapa nilifungulia. Ni muamala mzuri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo na masahaba radhiallahu ta'ala walipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo. Maana yake bidhuni zafa. Wala bidhuni al-ghulu. Hii mada ya ghuluu wa jafaa ni mada ambayo inatakikana kwamba ipatiwe dini yake maalum. Kwa sababu gani? Kwa sababu Muhammad anatakuwa sisi masara tunarudia dawa alhamdulillah. Allah ajalia wanaika wanaikuja katika dawa wengi wao ni vijana. Mashaallah ni khair albaraka. Na mambo yalivyo katika mambo ya dawa, hasa mambo ni vijana kwa sababu wazee wao kushiribu. Wamezoea mambo yao toka kale, waliwaona babu zao na baba zao na kwa ngumu. Sasa hawa vijana nao wanatakiwa walindwe. Kulindwa kwa vijana ni kuweka katika manhaji ya wasatia katikati. Mtu asiwapaisha, ukiwapaisha watakuwa na ghuluu. Wakiwa na ghuluu mwisho anakugeukia wewe mwenyewe. Si nafahamiana? Ukiwa na ghuluu mwisho ukafanya ghuluu watakugeukia. Na vile vile wasiwe na nini? Alijafaa ikawa sawa. Sasa hapa kuna watu kuna waumini ambao hawaeleweki. Wakati wa sala, sala imeadhiniwa, watu wote vijana wote wamekaa katika ukuta nyuma kule, wamekaa naangalia bala au kwa simu na kwa hivi. Sasa sala imeadhiniwa baada ya kadhano. Ah, kwa hivi hiyo ingine kwani huko mbele mbona mna watu? Wakati wao nikupokea watu tu wanaingia kwa sababu anakwenda na mbele. Anakwenda na anampokea. Karibu eh. Anakwenda. Yeye fa. Wale vijana walelewe katika ile kwa taratibu katika sunna mfanya katika afdalia sana kwa kulu katika afdalia katika maana yale mambo ya afdal hata heka huko ikiwa ndio sababu wazee wakifika shuka daraja kidogo kija katika kazi tuka na uzee na kuchidwa chino mambo basi heri, lakini ukiwalea katika jafaa ukiporomoka poromoka nje kabisa. Almuhimu ikhwa, hizi mahali wajeisha, lakini tutosheke na hayo yaliyotangulia. Kwa ikhtisari tu ni kwamba dawa salafia inalingania na kumwabudia Allah tabaraka wa taala, tahqiqu al-ubudiyyah lillahi ta'ala, na vile vile tahqiqu ittiba'i li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, vile vile luzumu fa'li salaf al-salih, al-hadhar wa at-tahdhir min al-bid'ati wal-mubtadi'ah, na tano al-wasatiyatu bain al-ghuluwi wal-jafaa. Alwasatia tubaina alghulu waljafa. Baada ya kukamilisha haya, tunapata kipindi cha maswali. Niwaulize maswali kwa haya masaa. Gracias.